Radio 1. 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Er is nog geen akkoord over wie de Europese topfuncties krijgen. De afgelopen avond vergaderden de Europese regeringsleiders over de portefeuilleverdeling. De functies die ingevuld moeten worden zijn die van commissievoorzitter, parlementsvoorzitter, voorzitter van de Europese Raad en de buitenlandschef. Naar verwachting kan Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie blijven. De regeringsleiders willen er volgende week een knoop over doorhakken. Pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam hebben de campus op het Science Park verlaten. Ze wilden op het terrein overnachten, maar de universiteit stond dat niet toe. Burgemeester Halsema vroeg hen om barricades te verwijderen om te voorkomen dat er mobiele eenheid ingezet zou worden. Dat was uiteindelijk niet nodig, omdat de betogers zelf vertrokken. De politie verwijdert de barricades alsnog. Volgens de UvA zijn er vernielingen aangericht op het terrein. Vitesse heeft tot laat doorgewerkt om alle papieren in te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB. De Arnhemse voetbalclub moest voor middernacht een sluitende begroting aanleveren om in het betaald voetbal te mogen blijven. Vitesse zit in grote geldproblemen en is op zoek naar nieuwe investeerders. Volgens Omroep Gelderland zijn er nog 2 partijen over die willen investeren. Als de KNVB de licentie van Vitesse intrekt, kan de club nog in beroep gaan of naar de rechter stappen. In de groepsfase van het EK in Duitsland heeft Frankrijk met 1-0 gewonnen van Oostenrijk. In de eerste helft kopte Weubel een schot van Mbappé in eigen doel. Mbappé ging later na een botsing met een bloedende neus het veld af. Vrijdag speelt Frankrijk tegen Oranje. Eerder gisteren verloor België met 1-0 van Slowakije. Roemenië won met 3-0 van Oekraïne. Het weer opklaringen, maar de komende dag bewolkt met buien vanuit het zuiden. In het noorden blijft het droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht, welkom bij de nacht van BNN VARA. Met mij vannacht Ruben van Haften. De nacht van BNN VARA. Deze hele nacht staat in het teken van relaties. Want die heb je met iedereen. Vrienden, familie, geliefden, zelfs vijanden. Daarom mag jij ook bellen deze nacht. Want wat zijn voor jou de pijlers van een goede relatie? Laat het weten via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. We beginnen met een bijzondere podcast over dit thema. Luister naar Op de Liefde met als gast Hedy Dancona. Intentie is altijd voor altijd. Ik begin nooit aan een relatie met het idee van het is leuk voor een jaar. Ik heb Toes leren kennen als een zeer zelfstandige, mooie, representatieve vrouw. We got to let love rule. Ik wacht op de prins op het witte paard. Jij wacht op... Ik weet waar jij op wacht. Daar gaat het ook allemaal helemaal niet om. Het gaat erom dat jij en ik, dat dat niet de bedoeling is. Michelle, I have never loved you more. Maar zij zei van ja, maar Jeroen, hoe kunnen wij nou samen zijn? Want straks hebben we kinderen en dan ga jij zeggen dat God niet bestaat. De komende weken hoor je mij iedere vrijdag tussen 12:30 en 1... samen met Volkskrant-journaliste Corinne Kolen in de nieuwe rubriek Op de Liefde. Corinne, goedemiddag. Goedemiddag. Corinne schrijft al meer dan 15 jaar over de liefde, heeft meer dan 1000 interviews over dit onderwerp gedaan. En haar rubriek Lust en Liefde in Volkskrant Magazine wordt iedere week verslonden, onder andere door mij. En naar aanleiding van jouw boek dit jaar verschenen, Corinne, 7 wetten van de liefde, proberen wij de aankomende weken met bijzondere gasten achter de essentie van de liefde te komen. Ja, we leggen de lat niet laag, moet ik zeggen. En vandaag trappen we af met niemand minder dan oud-PVDA-minister en grand dame van de vrouwenbeweging Hedy Dancona. Hedy, zullen we elkaar tutoyeren, foevailleren? Ja, graag, ja. Tutoyeren? Ja. Goed, goed. Mooi dat je er bent. Hedy Dancona. We hebben het over de grote liefde. Nou is jouw grote liefde Aad Veldhoen, de kunstenaar. Ik geloof dat jullie al ongeveer 21 jaar samen zijn. En grote liefde is wel een heel groot woord. Hoe leg jij het uit, grote liefde, ware liefde? Ja, misschien kan je beter waar dan groot zeggen. Hè? Want je kunt wel verschillende grote liefdes hebben. En anders moet het zo'n cijfer hebben van dit is nog groter dan een keer daarvoor. Mm-hmm. Maar dit is wel ware liefde. En dat komt natuurlijk dat wij, althans in mijn idee... Ja. al oud waren toen we verliefd werden. Ik was 59 en hij 2 jaar ouder. Mm-hmm. Dat is betrekkelijk op leeftijd. En nu ben ik 80 en hij dus 82. En dat gevoel is er nog steeds. Ja, waarom niet al die andere keren dat ik toch ook begon met het idee van dit is het ware. Je hebt en al wel wat meer mannen gehad, ja, toch? Ja, gelukkig wel. Ja. Ja, maar niet volgehouden en zeker niet zo lang. Nooit zo lang als dit volgehouden. Maar wat maakt deze liefde dan waar? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de maatlat die je zelf aan liefde toekent. Maar ik heb hierbij het gevoel, en dat is toch al een lange tijd, mm-hmm, dat de ware liefde het mooiste in je naar boven haalt. Het aardigste. Wat dan? Wat brengt dat nou? Een beetje jezelf wegcijferen, een beetje opofferend zijn. Niet al door ik en de rest kan. ik vind dat misschien ook een gevoel wat je wel eens ten opzichte van je kinderen hebt. Hè. Kinderen weten het ook uit je te sleuren. Onvermoedig gevoelens, dat je niet dacht dat je ze had. Nou, dat vind ik bij die ware liefde ook leuk. Want liefde kan natuurlijk ook, of verliefdheid, wel hele nare dingen in je naar boven doen. Hè. Jaloezie. Ja. Dit klinkt wel heel dienstbaar. Ja, maar je krijgt natuurlijk, het is dienstbaar zeker. Maar het aardige natuurlijk van de ware liefde is dat het wederkerig is. Hè. Hij is ook dienstbaar naar jou. Ja, op een andere manier. Ik vind, behalve dat mooie naar boven halen, wat ik echt belangrijk vind, hoor. Bij mezelf en voor mezelf. Ik denk, ik ben er een beter mens van geworden. Vind ik ook dat heel belangrijk is dat je aandacht blijft hebben voor elkaar. Ik ben vaak heel slordig geweest, hè, met relaties die ik had. Dat ik dacht, nou, het zit wel goed. Ook als je niet slordig bent, maar bijvoorbeeld mensen die nog jong zijn en kinderen hebben. En in deze tijd, dat zijn een soort van werkelijke organisaties, hè, zo'n gezin. En hoe hebben jullie dan aandacht voor elkaar? Nou, hoe merk je dat? Ik denk dat, als ik aan Aatje denk, dat hij altijd heel oplettend is. Hoe je eruit ziet. Of nou ja, een vlekje zit ergens. En dan ga ik me ook meteen omkleden. Of ja, dat je er leuk uitziet. Dat je oorbellen in hebt. Dat je zegt hij wel eens voor de buitenkant. Zegt hij wel eens, dit kan echt niet. Ga je verkleden. Nou nee, dat zegt hij wel eens tegen andere mensen. Hij heeft namelijk zo de pest aan camouflagekleren. Oh? Want dat militarisme. Denken aan het militarisme, ja, ja, waar die zo tegen is. Dus als er iemand op bezoek komt met zo'n truitje aan of zo'n broek, dan roept hij wel, trek dat uit in godsnaam. Ga anders uit mijn ogen. Ja, ja. Maar ik ben natuurlijk getraind dat ik dat nooit zal aantrekken. Maar je maakt je wel op voor hem? Je kleed je leuk aan voor hem? Dat is ook voor hem? Ja, dat doe ik wel. Alhoewel ik dat ook wel. Ik bedoel, ik maak me ook op als ik een dag geen mens zie, hoor. Dat is ook iets wat ik wel zelf doe. Maar het is natuurlijk leuk als iemand aandachtig is. Maar die slordigheid waar je het over had, die je dan nu kennelijk niet meer hebt, ook niet in je kleding, kennelijk. Dat geld kennelijk. Had ik ook nooit. Maar die slordigheid, noem daar eens een voorbeeld van. Dan de slordigheid die je vroeger wel had en nu niet meer. Ja, maar ik denk dan slordigheid in aandacht. Dat je niet echt de tijd neemt om eens te luisteren wat de andere bezielt. Omdat je daar geen tijd voor hebt. Of vrijmaakt natuurlijk. Mm-hmm. Omdat je zo druk bent met datgene wat je zelf moet doen of denkt te moeten doen, dat je het maar een beetje erop aan laat komen. Dus het is ook fijn om juist op oudere leeftijd iemand tegen te komen, en dat maakt het ook makkelijker, denk je, of niet? Een stuk makkelijker, ja. Kijk, tuurlijk, dan heb je meer tijd, hè, om die aandacht te geven. Dat is waar, maar dat je moet er toch aan blijven denken. En vind je het ook echt interessant wat A te vertellen heeft? Ja, want dat gaat gelukkig niet altijd over mij. Ik vind het altijd interessant. Dat is ook een soort aandacht. Dat je naar elkaars opvattingen luistert. Dus je iets ziet op het nieuws of als je iets leest in de krant. Als je over straat loopt en je ziet een gebouw. Het kan over alles gaan. En hij roept dat hij dat monsterlijk vindt. En ik toevallig erg goed. Nou ja, we hebben erg vaak gesprekken over dat soort dingen. Of over hoe erg het is op de wereld. Hoe eng het week is om dood te gaan. Maar dat klinkt allemaal heel erg ideaal. Ik kan me niet voorstellen dat een verhouding alleen maar ideaal is. Wanneer knarst het bij jullie? Wanneer wringt het? Nou, wanneer we ruzies hebben. Maar je hebt minder. Ja, je hebt minder. Dat kan van alles zijn, maar je maakt meer keus als je ouder bent. Van, is dit de moeite waard van een. Maar waar gingen jullie laatste ruzie over? De laatste. En wanneer was dat? Nou, misschien vorige week of zo. Ja? Maar waar ging die over? Ja, dat ben ik nu even kwijt. Nee, dat ben ik echt een beetje kwijt. Dat kan echt van alles zijn. Dat je echt denkt dat iemand... Maar noem eens een voorbeeld van de andere. ...met mijn tijd is omgegaan. Ja, ja. Bijvoorbeeld door mij dingen uit te laten zoeken... omdat ik denk dat handig is voor hem. En dan te zeggen, nou, ik doe het toch maar niet. En dan heb ik al een aantal uren. Nou, dat kan dan is dat ik dan woedend word. En ik ben nogal een driftig aangelegd persoon. Dus wat ga je dan doen? Ga je schreeuwen? Ik schreeuw. Scheld je hem uit? Nou, ik scheld hem niet zo uit, maar ik begin wel heel hard te schreeuwen. Als ik heel machteloos ben, ook nog wel eens een traan. Ik ben niet zo huilerig, maar dat gebeurt wel. Maar kijk, ruzies komen ervoor. Ik kan me niet voorstellen dat je nooit verschil van mening hebt. Nee, zo. Nou, ook omdat jullie heel anders zijn. Hè? Ik las wat oude interviews met jullie. En hij is al enorme flap uit. Jij bent natuurlijk minister geweest. Je bent veel wel overwogener. Bijvoorbeeld het verschil hoe jullie aankijken tegen de monarchie. Jij kent Beatrix uit je tijd als minister. En je gaat naar gelegenheden waar de koninklijke familie komt. Aad Veldhoen haat de monarchie. Ja, maar ik ben ook een republikein. Ja. Daarin zijn we het wel eens. Maar het meteen zeggen tegen mensen, ongevraagd. Ja, maar wat zijn die dan wel? Dat doe ik niet. Dat zeg ik ook altijd tegen. Je moet niet altijd ongevraagd tegen iemand zeggen wat er niet deugt. Want het was niet dat hij dan misschien voor jou toch meeging naar de koninklijke familie of toch vanwege jouw liefde? Je zit wel eens in een concertzaal waar zij ook aanwezig zijn. Had je niks aan wel eens in Japan geweest, waar ik geloof toen nog de prins Willem-Alexander, want toen bestond geloof ik de relatie Japan-Nederland, en toen waren wij ook in Japan voor iets heel anders. Ja. En dan gaan we niet de zaal mijden, want anders ik zeker niet. Maar nou, als hij het niet opbrengt, dan hoeft het maar niet. Maar eigenlijk hoort dat ook bij die aandacht waar je in het begin over had. Dat zou ook dan een soort aandacht moeten zijn voor jou, uit respect voor jou, zou hij dan ook moeten opstaan? Of vind je van niet? Nee hoor, dat vind ik van niet. Nee, ik vind wel dat iemand zichzelf moet blijven. Dat iemand zich niet... Maar waar ligt die? Dat is wel een precaire grens, toch? Tussen jezelf blijven en... Ja, dat is een precaire grens, ja. En die weten jullie goed te bewaken? Kennelijk, ja. Maar als het over aandacht gaat, dan gaat het natuurlijk ook over seks. En daar heb je nu natuurlijk ook veel meer tijd voor. Neem ik aan, als je ouder wordt. Nou, je maakt als je jong bent, maak je op de gekste momenten tijd vrij, hoor. Dus en op de gekste plekken ook. Maar kijk, je kan wel zeggen, die oudere relatie goed te houden en lang is natuurlijk ook omdat er op straat niet meer tegen een 80-jarige dame zo vaak wordt geroepen, eigenlijk nooit, waar gaan die kittige beentjes naartoe? Dus dat scheelt wel een stuk, om maar even de verleidingen in de... Maar seks en erotiek blijft even belangrijk. Ja, is niet dat zeggen. Ja. Nou, dan ben ik heel blij, om dat te horen. Ja, dat heel is hoopvol voor jullie. Maar verandert het ook? Dankjewel. Het verandert, je kan wel zeggen dat het in sommige opzichten kwalitatief in betekenis toeneemt, ja. Maar hoe dan? Nou, doordat je, laat ik zeggen, doordat het, de erotiek, veel... Velseks noemen wij dat ook wel. Wat voor seks? Velseks, als je zo bloot tegen elkaar aan ligt. Vel, je velletje. Vel. Vel. Van je velletje. Tot en met, laat ik zeggen, het naar bed gaan, het vrije. Ja, dat is ook wel... Er wordt minder over gesproken. En voor mij hoeft er ook niet altijd over gepraat te worden. Maar ik wil wel de hoop erin houden dat als je je lust blijft en je vindt de ander prettig, aangenaam, hè, en dat hoort wel bij dat hele gevoel, is er toch voor mij een onlosmakelijk deel van de hele relatie. Anders kan je niet goed met je broer gaan samenwonen. Ja, met wie je het goed kan vinden. Wat doet seks voor een verhouding, vind jij? Wat doet seks met een relatie? Wat voor rol geeft het, speelt het? Ik, in de ons, je kan dat, je moet het wel. Ja, want tuurlijk, ik ken nog hele goede relaties die dat misschien daarvan afgezien hebben. Hoor. Dat wil ik geen waardeoordeel. Maar bij mij is het wel een iets waarvoor... ja, dat toch een heleboel dingetjes die er... rafeligheden die er in een verhouding zitten. Je kan niet alles aan de orde stellen. Het is en noem geen algemene van een rafeltje, wat dan? Nou ja, dat je toch niet echt uit een... een meningsverschil gekomen bent. Omdat het blijft schuren. Er zijn dingen die blijven schuren. En dan vind ik toch seks en erotiek eigenlijk middelen die alles verzachten en doen vergeten. Dan begin je weer bij nul eigenlijk. Ja, vind ik het, ja. Nou, iedere keer bij nul zou vermoeiend zijn. Maar ik denk wel dat het veel verzacht, ja. Mooi. Ja, dat vind ik ook mooi en hoopvol. Ik schrijf mee, hè. Mevrouw Dankone. Ja, dat is allemaal goede tips. Ik zou je eraan houden. Maar ik maak het niet meer mee. Ik weet niet hoe oud je bent. Maar ik vind iedereen natuurlijk een kind op mijn leeftijd. Ik ben ongeveer de helft. Oh ja, nee, dan ja, zal ik net het, iets ouder. Maar... zal ik het niet meer meemaken, hoop ik al. Hedy Dankone, ik ga je heel hartelijk bedanken. Want we gaan doorpraten met twee andere mensen hier aan tafel. Fantastisch dat je wilde vertellen over jouw grote liefde, kunstenaar Aad Veldhoen. Dank je wel. Op de liefde. BNN VARA. Willemijn Veenhoven en Corine Kolen waren dat in gesprek met Hedy Dankone in de podcast Op de Liefde. Meer van deze podcast vind je natuurlijk op de website van NPO Radio 1. Nu is het woord aan jou. We zijn namelijk benieuwd. Welke pijlers zijn voor jou belangrijk in een goede relatie? Vind je dat dat onvoorwaardelijk liefde moet zijn? Of moet je de ander altijd kunnen vertrouwen of juist los kunnen laten? Maar het mag natuurlijk ook over vriendschappen gaan of juist vijanden met mensen of relaties met mensen waar je minder mee hebt. Bel nu 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. De radio is van jou. Dus welke pijlers zijn voor jou belangrijk in een goede relatie? 0800-1121 of stuur een berichtje via de gratis NPO Radio 1 app. Pretty good. So I dropped into the luxury of the lords, fighting dragons and crossing swords with the people against the hordes who came to conquer. Seven o'clock in the morning, here it comes. I taste the warning and I'm so amazed I'm here today, seeing things so clear this way. In the car I'm on my way to Stonehenge. I'm flying in Winchester Cathedral. Sunlight pouring through the break of day. Stumble through the door and into the chamber. There's a lady setting flowers on a table, covered lace. And a cleaner in a distance finds a cobweb on her face. And a feeling deep inside tells me this can't be the place. I'm flying in Winchester Cathedral. All religion has to have its day. Expressions on the face of the saint made me say. Out of here. Too many people are lying in the name of Christ. For soldier that died in 1799. And the day he died, it was a birthday, and I noticed it was mine. And my head didn't know just who I was, and I went spinning back in time. And I am high upon the altar, high upon the altar, high. I'm flying in Winchester Cathedral. It's hard enough to drink the wine. The air inside just hangs in delusion. Was a birthday, and I noticed it was mine, and my head didn't know just who I was, and I went spinning back in time, and I am high up on the altar, high up on the altar, Cathedral hoorde je op NPO Radio 1 van Crosby's, Stills en Nash. Jong was daar nog niet bij. Ik vroeg je net wat jouw pijlers zijn voor een goede relatie. Je mag nog steeds bellen 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En bellen is gedaan door Ahmed. Hallo Ahmed. Hallo, goedenavond. Goedenavond, vertel. Wat zijn jouw pijlers voor een goede relatie? Wat vind je daar belangrijk in? Oef, nou, weet je, het is een beetje een clichématig antwoord, maar dan zou ik wel zeggen dat het effectieve vormen van communicatie is. Ja. Ik denk dat je partner een zo luisterend mogelijk oor toch wel een belangrijke pijler in de relatie is, ja. Ja, ja, ja. En hoe heeft dat dan geuit in jouw relaties? Wat vind jij daar dan belangrijk in? Ik merk zelf best wel dat ik in mijn mimiek, in mijn non-verbale best wel nog eens tekort schiet. Dat is te zeggen dat ik met mijn gezicht het ene uitstraal en met mijn woorden precies het tegenovergestelde. Ja. Dus ja, dat een beetje, ja. Ja. Ja. En heeft dat dan wel eens tot lastige situaties geleid, Ahmed? Of valt dat mee? Het heeft wel eens geleid tot een akkefietje of twee. Tot een relatiebreuk of zes. Maar weet je, ja, het gebeurt. Het gebeurt. Een akkefietje of twee, een relatiebreuk of zes. Maar vond je dat dan zelf heel erg of viel dat wel mee? Nou ja, aan het begin vind je het wel erg. Ja, maar op een gegeven moment merk je wel, dit is hoe ik het voortaan niet ga doen. En dan maak je volgens nog een keer dezelfde fout. En nog een keer. En nog een keer. En op een gegeven moment denk je van, misschien moet ik toch wat meer energie en moeite gaan insteken in datgene wat mij belemmert in een relatie. Ja. Ja, ja. En ben je er dan een beetje achtergekomen wat dat is? Nee, dat is eigenlijk nog steeds een iets wat ik zelf nog aan het uitvogelen ben. Maar nou ja, ik ben nog relatief jong. Ik heb nog alle tijden om te groeien daarin. Ja, dus je maakt je daar ook geen zorgen om eigenlijk? Eigenlijk niet, nee. Nee. Nee, nee. En nu, hoe zit het dan nu dat je er gewoon rustig in staat? Of ben je wel op zoek of wat ben je aan het doen? Nou, onlangs heb ik een date gehad met iemand die in een soort gelijk werkveld, dus dat jij zit, ja. Werkt. En nou ja, dat was leuk voor een paar dates, maar het is verder niet meer dan goede vrienden geworden. Ja. Dus ja, dat een beetje, ja. Nou ja, ja. Dat kan ook hartstikke leuk zijn. Ahmed, dankjewel voor je belletje en ik wens je een fijne nacht nog. Ja, eens gelijk. Dankjewel. Wat zijn jouw pijlers in een goede relatie? Laat het weten via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. Impala op NPO Radio 1, Let It Happen, hoorde je. Ik ben nog steeds in gesprek met jou, de luisteraar. We zijn namelijk benieuwd vannacht welke pijlers voor jou belangrijk zijn in een goede relatie. Is dat de onvoorwaardelijke liefde? Moet je ander juist altijd kunnen vertrouwen of juist los kunnen laten? Bel nu 0800-1121 of gebruik daarvoor de gratis NPO Radio 1 app. Want ik heb het hele uur nog om met je in gesprek te gaan. En onder andere Kees heeft ons gebeld, als het goed is. Hallo Kees. Hallo. Hi, vertel. Ja, ik was 30 en toen kwam ik een vrouw tegen van 65. Ja. En ik heb er een maand lang iedere dag een uur mee gepraat. En toen wisten we alle twee we willen met elkaar verder. Oké. Okay. En zij had natuurlijk, zij was net een paar jaar weduwe. En ik was al een tijdje vrijgezel. En ja goed, we wisten gewoon van elkaar dat we met elkaar verder wilden. En dat is gewoon, ja, zij was op dat moment niet zo gezond. Ze had van alles al meegemaakt op medisch gebied. Maar ik wist veel van gezondheid, want daar was ik al lang mee bezig. Dus dat was ook een aanknopingspunt. Dus ik wist gewoon, wij willen met elkaar verder. En ze is toen toch nog goed opgeknapt. En ik heb toch nog 20 jaar plezier van elkaar gehad. Dus dat was heel fijn. Ja, ja, ja. En hoe oud ben je nu, als ik vraag mag? Ik ben nu 70. 70. Dus uiteindelijk is zij dan overleden, neem ik aan. Dat daarom de relatie. Ja, precies. En wat betekende zij voor jou dan? Want er is een verschil van 35 jaar, zeg je. Dat is best wel een verschil. Ja, ja, maar ik discrimineer nooit op leeftijd. Mm-hmm. Ik had het nodige meegemaakt. Zij had ook veel meegemaakt. Dus dat was gewoon. We wisten gewoon van elkaar. We willen met elkaar verder, want we kunnen elkaar goed aanvullen. Ja, deed de omgeving daar dan nooit moeilijk over? Ach, daar hadden wij geen boodschap aan, waar een ander daarvan vindt. Want ja, dat is gewoon, het ging erom, wij willen met elkaar verder. En waar een ander daarvan vindt, is hun probleem. Maar daar hadden wij het schijt aan. Ja, ja, want wat vond je zo mooi aan haar dan, Kees? Nou, zij had gewoon haar eigen leven en zij koos gewoon mooi. We waren het gewoon fijn samen. Ja, ja, ja. Mis je haar ook? Ja, ik mis haar. Ze is nou 25 jaar dood. Want ze is overleden de dag dat die vliegtuigen in die torens vlogen. Toen is zij gestorven. 11 september 2001. Dus dat is zeg maar bijna 25 jaar. Maar ik mis haar nog iedere dag, want we waren het zo fijn samen. Hmm. Heb je daarna nog een nieuwe liefde kunnen vinden? Of wilde je dat eigenlijk niet? Nee, daar zit ik niet op te. Kijk, ik ga gewoon met iedereen normaal om. En als dat op een gegeven moment, ik ben er niet op zoek. Als het komt, is het prima. Komt het niet, is het, ik kan heel goed met mezelf overweg. Dus dat maakt me niks uit. Ik ben gek op de media. Ik volg de media goed. Mm-hmm. En we leven nu in een wildersland. En de mensen zijn zo gek, want je Wilders is een kruising tussen Trump en Poetin. Maar de mensen zeggen, je bent daar gek op, schijnt. Ja, ja, maar, ik kan maar, het niet helpen. Ik stel nu een vraag over relaties in het algemeen, zeg maar. En toch, zij is het eerste wat in je opkomt. Ja, absoluut. Ja. Zij is het best wat me overkomen is. Ook al was ze 35 jaar ouder, het was een schat van een vrouw. Ja, ja, als ze je nu zou kunnen horen, wat zou je tegen haar willen zeggen, Kees? Ja, ik mis je nog steeds. Ja. Kees, ja, nog steeds. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Jij wilde graag Robert Long horen, zei je, tegen mijn regisseur Yara. Dus dat gaan we voor je aanzetten. Dank je wel. Uitstekend. Hey, groetjes. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gracieus en zo verheven, zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood uit het geweer van een paar lompe idioten. Die zachte veertjes, stuk geschoten, dood. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven en ook gedichten. Mag ik blijven? Graag. Wat moet dat heerlijk zijn. Vanmorgen vloog ze nog, zoals een leeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid. Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten. Speciaal voor Kees. Vanmorgen vloog ze nog, hoorde je van Robert Long en Simone Kleinsma. Ik ben deze nacht nog steeds met jou in gesprek. Want welke pijlers zijn voor jou belangrijk in een goede relatie? Mag je laten weten via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Zo zegt Edwin in de Radio 1 app. Ja, je moet elkaar niet te veel onverwacht verrassen. Je moet blijven communiceren, jezelf zijn en ook tijd voor jezelf nemen. Bij mij zijn twee relaties geëindigd door te weinig communiceren. En bij de tweede was ik niet genoeg mezelf. Dus, wat zijn jouw pijlers voor een goede relatie? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel 0800-1121. En bellen is gedaan door Dammes. Hallo Dammes. Ah, goeiedag. Goeiedag. Ja. Vertel, het is even geleden dat we elkaar hebben gesproken. Maar vertel. Ja. Nou, eigenlijk, ik ben natuurlijk oud en alles is voorbij. Ik ben hetero, dus ik werd altijd op een vrouw verliefd en altijd op het gezicht. Het gezicht was bepalend. Het gezicht was bepalend? Ja, ik zag het gezicht en dan was het. En als je dan met elkaar meeging, dan zei je ook wat wederzijds was. Dan moet jouw gezicht ook wel mooi zijn. Sorry? Dan moet jouw gezicht natuurlijk ook mooi zijn. Ja, mooi zal wel subjectief zijn, hoor. Dat weet ik niet. Je weet, de waarheid is subjectief, weet je. Ja, maar hoe ging dat dan? Er was een Duitse jongen. Sorry, ja? Ja? Nee, vertel. Je zag een Duitse jongen vrouw? Ben ik herinnerd. Er was een Duitse jongen. Ik was zelf ook nog jong natuurlijk in de vorige eeuw. Een Duitse vrouw. En ik weet wel, op een gegeven moment zei ze dan tegen me. Wijs de was, ik liep me niet. Dat vond ik zo'n aparte. Ja, de eerste keer toen ze het zei, we hadden verkeerde natuurlijk seksueel. Mm-hmm. En in één keer zei ze, wijs de was, ik liep me niet. Ah, wijs doe ik liever niet. Ja, wijs de was, dat jij zei ze dan. Ja, ja. Dat was is zo typisch, weet je. Ja. Maar ja, je bent eigenlijk. Dat is het hele grote verlies nu ik oud ben en niks meer heb. En, hoef er ook niet meer aan te beginnen. Maar. Nee, heb je er nu geen zin meer in? Dat is wat er is. Sorry? Heb je er nu geen zin meer in? Hooguit nog maar dingen. Als je seksueel bent, ben je toch niet meer echt een man. En, mm-hmm. Is dan, wat zou je dan nog doen? Ja. Als je elkaar omhelst, is het nog wel. Als je een hug krijgt van iemand die gewoon jou goed kent en zo, dan is dat wel leuk. Ja. Het doet je herinneren al heel lang geleden. Ja, snap ik. Maar als jij zegt, ik word verliefd op het gezicht, waar let jij dan op? Op de ogen? Of op de blik? Of? Ja, ook wel blik. Ja, maar het is toch wel. Ja, je kijkt elkaar aan, hè, in die ogen. Ja. Het is er gewoon. En dan kan je niet meer van los. En dan ben je blij als je ze weer ziet. Nee, maar het lijkt me wel dat er meer is dan alleen het uiterlijk, toch? Dat moet natuurlijk ook wat tegen elkaar gezegd komen. Weet je, als je je angst kwijt bent, als je ja, geborgen weet, dat je weet, het is goed. En als je samen over straat loopt en je hand in hand en je hebt je hand zo onder de beelden bij die knip van die benen en je kijkt elkaar even aan. Hmm. Je kijkt in de spiegel van een winkel waar je erbij gaat. Ja. Je zit in de strassenbaan en je bent blij en stolf. Of je bent, en dat is ook met andere vrouwen, ook met Hollandse vrouwen. Ja, maar, ja. Ja, aan haar denk ik nog. Nog elke dag? Dus, Ja, en eigenlijk, als een vrouw wil niet per se mooi te zijn in objectieve zin. Want, tenminste, ik weet nog niet eens of het objectiviteit is wat mooi betreft. Maar een vrouw kan praten, kan iets tegen zeggen. Ja. Je moet niet vergeten, dat het eerste wat een kind ziet natuurlijk, is het gezicht van zijn moeder. En dat is een spiegel, daar kijkt hij en dan wordt hij door bevestigd dat hij bestaat. Dat ze van hem houdt en dat hij er mag zijn. Ja. Dat komt terug, geloof ik, als je groter bent, ouder bent. Zag jij dan ook je moeder eigenlijk in de relaties die je hebt gehad? Merkte je haar aanwezigheid daarin, zeg maar? Nou, ik ben wel een beetje uit die paal. Ik heb al van mijn moeder gehouden, een klein beetje toch wel. Dat kon ik er nooit helemaal. Alleen als ik relaties had, was ik daar helemaal van af. Maar anders was het toch wel een beetje. Ja. Ik ben er nooit helemaal weggegaan. Nee, ik snap het. Dames, heel erg bedankt voor je belletje. Ja, oké. Dankjewel, fijne nacht nog. We zijn ook gebeld door Lieke op 0800-112. Hallo Lieke. Hoi, goeienacht. Goeienacht. Ja, de vraag is dus, wat zijn voor jou de pijlers in een goede relatie? Ja, ik luister nog maar kort. Ik denk een minuut of 10. En ik hoor wel prachtige dingen. Ja. En dan denk ik, ja, jee, hoe is dat voor mij? Ja, ruimte, geduld. Eigenheid. Kan ik allemaal ja tegen zeggen. Maar ik heb de laatste tijd nog weer iets anders ontdekt. En dat is een nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid. Naar de ander. Wie ben jij? Want ik denk, de mens is een mysterie. Mm. En als je elkaar ontmoet, is dat een soort cadeau. Dat je iemand op je weg krijgt die anders is dan jij. En waar je toch binding mee voelt. En de laatste tijd kijk ik dan naar die ander. En dan is hij iets aan het vertellen. En dan ben ik soms verbaasd. Sta jij zo in het leven? Of doe jij dat zo? Ja. En dan denk ik heel vaak, wie ben jij? Wie ben jij? En dan probeer ik verder te luisteren en te ontdekken. Wie die ander is in de woorden die hij me vertelt en bepaalde zienswijze over een onderwerp. En zonder direct mijn eigen antwoord en mijn eigen reactie, mijn eigen zienswijze naar voren te schuiven, maar te luisteren en te kijken naar Oh, en dan ontdek ik dingen die weer nieuw zijn. Niet alleen aan die ander, maar ook aan hoe verschillend zijn wij mensen. En wat een wonder is het als je elkaar ontmoet en bereid bent om elkaar opnieuw te ontmoeten. En ja. Weer en weer en steeds meer te ontdekken in die ander wat jou daarin raakt of waardoor je kan groeien in het anders zijn van de ander. Maar je zegt, ik heb dit de laatste tijd ontdekt. Ja, nou, laten we zeggen, ja, toch echt wel de laatste tijd, laatste half jaar. Hoe ging het daarvoor dan bij jou? Ontbrak die interesse in de ander eigenlijk? Nee, natuurlijk niet. Maar als je wat jonger bent, dan denk je ook aan je eigenheid. En dan wil je laten weten wie jij bent en hoe jij tegen de dingen aankijkt. Daar staat jezelf veel meer voorop. En nu merk ik, het is veel meer ruimte voor een ander. Heeft dat dan in het verleden ook relaties in de weg gezeten? Nee, dat is het niet. Het is meer dat je, ja, je bent bezig en druk en je wilt van alles delen met elkaar. En naast werk en alles wat je doet en deed, heb je nog hobby's en allerlei andere mensen. Maar als je de tijd neemt, dan is er steeds meer verwondering en dankbaarheid dat je er bent en dat die ander er is en dat je groeit naar, ja, inderdaad, de mens is een mysterie. Ja, ja. En wat brengt die nieuwsgierigheid, zoals je het noemt, jou dan extra? Wat brengt het jou, Lieke? Ja, wat brengt het mij? Dat ik steeds meer ontdek hoe verschillend wij zijn en hoe bijzonder het is dat we in ons verschillend zijn toch elkaar weten te raken. Dan moet je wel kunnen luisteren. Ja, ja, maar dat werkt twee kanten op. Dan moet ook naar jou geluisterd kunnen worden natuurlijk. Ja, precies. Dat is ook zo. Ja. Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat krijg ik ook terug. Ja, ja, want hoe zit het nu? Heb je nu een leuke relatie of? Ja, zeker. Al heel lang nog. Nog 40 jaar. Oh, al 40 jaar. Maar jij hebt dit pas een half jaar door, zeg je. Ja, er zijn tijden dat je druk bezig bent met zijn carrière, met zijn kinderen, met andere dingen. En naarmate je ouder wordt, ik ben nu in de 70. Ja. Er groeit toch het inzicht in hoe kostbaar het leven is. Ja. En dat niets vanzelfsprekend is. Ja, dus bij hem is er ook een soort omslag geweest, misschien? Ja, je groeit allebei natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ik hoor wel dat je heel veel van hem houdt ook, Lieke. Ja, ik hou heel veel van hem. Dat ja. Dat is mooi om te horen. Dank je wel, Lieke, voor dit gesprek. En een fijne nacht nog. Ook zo, ja. Dank je. Ja. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend, I'll help you carry on. somebody to lean on. Yeah, I just might have a problem that you'd understand. We all need somebody to lean on. You can lean on me. You can lean on me. Avi Kaplan op NPR Radio 1 met het prachtige Lean on Me. Een cover natuurlijk van het origineel van Bill Withers. Ik ben nog steeds met jou in gesprek. Want wat zijn voor jou de pijlers van een goede relatie? Laat het weten via de NPR Radio 1 app of bel 0800-1121. En er is gebeld door Jaap. Hallo Jaap. Hallo. Sorry, ik heb jouw naam niet meegekregen. Mijn naam is Ruben. Hallo Ruben. Ja, voor mij de allerbelangrijkste pijler voor een goede relatie is dat je met elkaar kan lachen. Ja? Anders wordt het te serieus. Dus je moet in staat zijn om jezelf en je partner gewoon niet te zwaar op te vatten. Ja, ja. En hoe is dat dan? Hoe is dat in je eigen relatie gegaan? Oh, binnen mijn relaties heel goed. Alleen op een gegeven moment, dan veranderen er dingen en dan houdt dat op. Maar het leuke gedeelte is altijd als je nog lekker melig kan zijn samen. Lekker melig zijn samen, hoe uitzicht dat? Ja, nou bijvoorbeeld, ik heb ooit ruim 10 jaar samen gewoond. En dan gingen we naar het café. En dan was het tegen 1 uur en dan ging de laatste danstent van Leiden dicht. En dan besloten we ineens om daarheen te gaan. En dan gingen we hardlopen. En ik ben 1,93 meter, zij was 1,58 meter. Dat is nog steeds trouwens. Dus dan rende zij weg, want zij was een goede sprinter en ik was meer van de snelheid op lange duur. Dus dan kwam ik poink, poink, poink haar uiteindelijk voorbij. Dan hadden we gewoon een slappe lach. Omdat jij sneller rende dan haar, hadden jullie al de slappe lach? Nou, vanwege ons lengteverschil en vanwege de bizarre actie en weet ik veel wat. Ja, maar dat je om zoiets simpels dus al de slappe lach kan krijgen, dat is natuurlijk prachtig, toch? Dat bedoel ik. Ja, ja. Dat bedoel ik. Dat je gewoon ingetuned bent, op elkaar. Van oké, dit is grappig. Ja, ja. Weet je wel? Bestaat deze relatie nog? Nee. Het is wel een heel goede vriendin van me. Maar waarom is dat dan gestopt, als ik vragen mag? Ja, je mag het vragen, maar... maar ik ga niet antwoorden. Nou, jawel, dat wil ik wel doen. Maar het heeft niks met het onderwerp te maken. Ik werd grotendeels blind. Hmm. En daardoor veranderde mijn humeur nogal. Ja. En dat heeft de zaak wel beëindigd, denk ik. Ja, ja, maar je hebt nog wel veel contact met haar, dus jullie hebben het ook nog wel veel over die momenten. Wat ik nu net verteld heb toevallig niet, maar wel, ja, wel heel veel andere leuke dingen. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, maar jullie hebben dus geen liefdesrelatie met elkaar, maar wel nog een vriendschappelijke relatie. Is die net zoveel waard voor je? Oh joh, daar vraag je wat. Ik denk op dit moment zelfs meer. Hmm. Want ik was toen 21 en dan denk je nog om je heen van wat is er verder mogelijk. En op dit moment, ja, vanwege mijn gezondheid is er niet zoveel mogelijk. En ja, ben ik verschrikkelijk blij met haar. En mijn en mijn goede vrienden en mijn mooi. Ja, mijn broer ook. Ik bedoel, ja. Maar goed, ik zit hier niet om de groeten te doen. Nee. Nou ja, ik zit hier wel om muziek voor jou te draaien. Je wilde graag Pretty Paper horen van Roy Orbison. Waarom die? Ja, nou, gek genoeg. Ik zat mee te luisteren terwijl ik aan de lijn hing. En dan hoor je... Dan ga je nadenken over relaties die voorbij zijn. Mm-hmm. Pretty Paper is een soort kerstliedje, geloof ik, eigenlijk. Met een diepe melancholie. En ook al voel ik die meestal niet... als ik ga nadenken, natuurlijk wel. En dan is dat niet... Natuurlijk, die ene relatie van lang geleden is niet de enige... Ja, de dingen beginnen eigenlijk altijd mooi, maar ze eindigen meestal slecht. Dus ja, heel simpel vooral. Maar dat hoeft het mooie zeker niet uit te wissen. We gaan luisteren naar Roy Orbison voor je, Jaap. Dankjewel. Goeienacht nog. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Crowded streets, busy feet hustle by him. Downtown shoppers, Christmas is nigh. There he sits, all alone on the sidewalk, hoping that you won't pass him by. Should you stop? Better not, much too busy. You're in a hurry, my how time does fly. In the distance, the ringing of laughter, and in the midst of the laughter, he cries. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write. NPO Radio 1. 3:00 zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Orbán heeft premier Rutte niet om excuses gevraagd. Dat zei Rutte na afloop van zijn gesprek met Orbán. De twee spraken over de kandidatuur van Rutte als secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse premier wilde daar pas mee instemmen als Rutte excuses zou maken voor opmerkingen die hij ooit maakte over Orbáns beleid. De kou lijkt nu uit de lucht. Als Hongarije akkoord gaat met Rutte's benoeming, moeten alleen Slowakije en Roemenië nog instemmen. Er is nog geen akkoord over wie de Europese topfuncties krijgen. De afgelopen avond vergaderden de Europese regeringsleiders over de portefeuilleverdeling. De functies die ingevuld moeten worden zijn die van commissievoorzitter, parlementsvoorzitter, voorzitter van de Europese Raad en de buitenlandschef. Naar verwachting kan Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie blijven. De regeringsleiders willen er volgende week een knoop over doorhakken. In het centrum van Amsterdam is gisteravond een man doodgestoken. Het gebeurde op straat in de Jordaan. Het slachtoffer liep volgens de politie zwaar gewond een café in op zoek naar hulp. Daar werd hij gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In een huis in de buurt is een 32-jarige man aangehouden. De eerste serie gesprekken met de beoogde leden van het nieuwe kabinet zijn achter de rug. Formateur Van Zwol en kandidaat-premier Schoof spraken aankomende bewindslieden. Schoof zegt goede gesprekken te hebben gevoerd in een prettige sfeer. Het ging bijvoorbeeld over de zwaarte van de functies. DJ en producer Paul Spencer is overleden. Als Dario G had hij eind jaren 90 enkele grote hits. In 1998 werd hij bekend met Carnaval de Paris, dat het onofficiële lied werd van het WK voetbal in Frankrijk. Paul Spencer leed aan kanker. Hij was 53 jaar. Het weer, vannacht opklaringen, maar de komende dag bewolkt met buien vanuit het zuiden. In het noorden blijft het droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het woord is nog steeds aan jou. De nacht van BNN VARA. Je luistert namelijk nog steeds naar de nacht van Bien en Vara met mij vannacht, Ruben van Haften. En we hebben het over de pijlers van een goede relatie. Want wat vind jij nou de pijler van een goede relatie? Hoeft niet per se een liefdesrelatie alleen te zijn. Kan natuurlijk ook een vriendschap zijn. Wat vind jij daarin belangrijk? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En bellen op dat nummer 0800-1121 is gedaan door Arjen, als het goed is. Hallo. Hallo, meneer Van Haften. Hi. Dag, meneer Arjen. Vertel. Als we het al over relaties hebben en zoveel oudere mensen bellen, het spijt me dat ik het zeg, dan vind ik het toch echt het belangrijkste dat je de liefde niet in iemand anders moet zoeken. En dat het belangrijkste is dat je de liefde in jezelf zoekt. En als allebei dat kunnen, dan houdt die relatie veel langer aan. En is ook veel leuker dan dat je zou kunnen verwachten. Ja. Waarom vind je het belangrijk om dit te melden? Want dit is dus iets wat jou nou niet dwars zit, maar wat je wel belangrijk vindt. Nou, weet je wat? Ik zou een heel simpel, misschien ook een stom reden noemen. Ik wilde gewoon Whitney Houston, the greatest love of all, luisteren. En blijkbaar doen ze dat als ik dat zeg. Ja. Die gaan we straks voor je draaien na dit gesprek. Dank je wel. Maar eventjes voor jouw relaties. Hè? Want jij zegt de liefde in jezelf zoeken is heel belangrijk. Dat snap ik. Ja. Is dat iets wat je hebt moeten ontdekken of toch al wel wist? Of hoe is dat gegaan? Dat heb je een hele goede vraag. Dat moet je daadwerkelijk ontdekken. Daar komt ook, als het goed is, iedereen zelf achter. Maar als je dat één keer hebt en iedereen van zichzelf houdt, en je ziet dat bij iemand anders, of bij jou tegenover, zeg maar, bij je relatie, jongens, ja, je weet niet wat je mist. Nee, hoe heb jij het ontdekt, Arjen? Nee, ja, met talloze scharrels. Ja. Met talloze scharrels? Dus eigenlijk gewoon een soort trial and error idee. Weet je wat, je moet de liefde niet zoeken bij iemand anders. Begrijp je me? Verstaan ze mij? Ja. Je moet dat bij jezelf gaan zoeken. En als dat dus één keer kan, jongens, je weet niet wat je mist. Want dan kan je het ook aan anderen geven. Of is dat eigenlijk minder belangrijk, zeg jij? Ja, exact. Nee, dat zeg je goed. Ja, ja. Ja, want heb jij nu een relatie, als ik vraag mag? Ja, heb ik. Ja, maar die geef je ook wel liefde, toch? Dan geef je niet alleen liefde aan jezelf. Nee, tuurlijk. En dan kan het alleen en goede liefde geven als je het zelf al hebt. Snap je? Ja. Ja. Nou ja, ik hoorde je erom vragen. Je wilde heel graag een nummer horen. Sorry hoor, maar ik zeg maar, weet je, want dus bellen de oudere mensen, dat vind ik zo jammer voor Staatsradio 1. Hoezo vind je dat jammer? Want die hebben natuurlijk ook mooie verhalen. Ja, absoluut. Hè? Maar Daar komt nog straks iemand bellen en die heeft het over het uiterlijk en zo. En dat, is zo, dat zou een onzin zijn, echt. Ja. Ja. Je vindt dat, je vind dat te oppervlakkig? Nee, nee. Iedereen zijn ding, hè. Maar snap je, maar begrijp jij mij? Ja, ik begrijp je zeker. Ik begrijp je zeker. Top. Maar ik vind het ook mooi. U doet het heel goed, hoor. Echt. Ja. Ja, dankjewel. Ja. En ik vind het ook mooi dat je je verhaal wilt delen. Nu ga ik wel de muziek voor je draaien. Ik ga naar bed, hoor. Voor mij is het leuk als je het rijdt, maar ik ga echt over 5 minuten naar bed. Nou, het nummer duurt ongeveer 5 minuten. Dus je wilde ook Great Love of Hole horen van Whitney Houston. Waarom die eigenlijk? Zou ik heel graag willen horen, ja. Ja, waarom die? Zou ik leuk vinden. Ja, kijk, luister naar de tekst. Is exact wat ik zeg. Dan gaan we dat doen. Nou, hij duurt 4 minuten en 51 seconden, dus je kan daarna lekker naar bed. Dankjewel, Arjen. Top. Hey, hartstikke bedankt. Dag. Wil je ook meepraten? Bel 08-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. I believe the children are future. Teach them well and let them lead the way. Show them beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found my needs, a lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If Greatest Love of All hoorde je van Whitney Houston. Nou, je belde eigenlijk alleen maar om dat nummer te horen. Maar goed, we hebben hem voor hem gedraaid. Iedereen, ontzettend bedankt voor het meepraten over de pijlers van een goede relatie. De nacht van BNN Varen. Met het beste van NPO Radio 1. Dan gaan we luisteren naar nog een verhaal over liefde, maar een andere soort liefde, namelijk de pleegzorg. In de tweede aflevering van de Pleegzorg Podcast praat oud Radio 2-DJ Gijs Staverman met Uzi Koning. Haar basisschool grijpt in als ze meerdere keren met blauwe plekken in de klas verschijnt. Ze wordt uit huis geplaatst en komt in een pleeggezin terecht, waar ze gelukkig goed terechtkomt. In deze podcast vertelt Uzi welke belangrijke rol haar pleegouders hebben gespeeld in haar leven. Ik ging daarheen met de maatschappelijk werker om even te kijken van, is dit het gezin? Mm-hmm. En vanaf dat moment ben ik gebleven, want mijn moeder wilde me niet meenemen. Dit is de Pleegzorg Podcast. Een podcast van KRO NCRV. Hallo, ik ben Gijs Staverman. Bijna 4 jaar geleden werd ik pleegvader van Milan en Lia. Dat was even wennen, maar een leven zonder ze zou ik me helemaal niet meer kunnen voorstellen. Milan en Lia zijn niet de enigen die niet meer thuis kunnen wonen. In Nederland wonen bijna 19.000 kinderen bij pleegouders. En daarnaast wachten er meer dan 800 kinderen op een plekje in een pleeggezin. In deze pleegzorgpodcast vraag ik me af hoe het is om een pleegkind te zijn. Op wat voor manier je dit vormt en welke lastige, maar ook welke mooie momenten je allemaal meemaakt. Ik heb aan al mijn gasten gevraagd om muziek mee te nemen, wat ze even kan terugbrengen naar die periode. In deze aflevering ga ik in gesprek met Lili Monori van Dijken. 42 jaar, je bent dichter, je bent schrijver, je werkt in de zorg. Dat zijn totaal verschillende vakgebieden waar je werkzaam in bent. Dankjewel dat je ons wilde uitnodigen hier. Ik vind het heel gezellig dat jullie er zijn. Je vindt het heel gezellig. Ja, zeker. Je werd pleegkind toen je 5 jaar werd. Klopt, inderdaad. En wat gebeurde er toen? Ik ben in Leiden geboren. Ja. En mijn moeder die kon niet voor me zorgen. Ze was 16 jaar. Na een half jaar ben ik zeg maar naar Suriname gegaan. Toen ik een half jaar werd. Ja. Hebben mijn opa en oma hebben me daar opgevoed. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment werd mijn oma ziek. En toen moest ik dus terug naar mijn moeder. Toen ik vanuit Suriname terugging naar Nederland, zeg maar, kwam ik bij een moeder die ik eigenlijk niet kende. Maar het is toch je biologische moeder. Het is mijn biologische moeder. Je voelt moeder. Het wel dat het je moeder is, denk ik. Nee, dat voelde ik niet. Je voelde het ook niet? Nee, en dat is ook nooit gekomen. Nee. Nee, het voelde niet goed, niet veilig als een moeder. En vice versa ook. Ja. Want het ging ook niet goed. En nee. Ik werd mishandeld door mijn moeder en verwaarloosd. En zo kwam ik dus bij een pleeggezin terecht. Maar je werd mishandeld en verwaarloosd. Wat gebeurde er dan precies? Ik kreeg overal de schuld van. En daar kreeg ik klappen. Als kind van 5 jaar? Ja. Ja. En kun je dat nog herinneren? Ja, ik kan me dat herinneren. Want de litteken zitten nog op mijn hoofd. Ja. Ja, dus dat blijft me altijd bij. Ja. Denk je daar ook nog wel eens aan? Ja. Sommige momenten denk ik eraan als ik mezelf in de spiegel aankijk. Of als ik even weer terugdenk aan vroeger en met het schrijven van mijn boek, ja, dan word je er wel mee geconfronteerd. Ja. En als je er dan aan terugdenkt, ben je dan boos of verdrietig? Of heb je er een prop van gemaakt en heb je het over je schouder heen gegooid? Of hoe werkt dat? Nee, ik ben niet boos of verdrietig of misschien teleurgesteld, is dat het goede woord. Ja. Maar nou, hoe gaat dat in zijn werk dan? Want je komt terug uit Suriname. Daar heeft je opa en je oma voor je gezorgd. Ja. Je komt dan terug hier. Is dan jeugdzorg daar al mee bezig? Of val je dan onder jeugdzorg? Nee, nog helemaal niet. Maar je bent helemaal wereldvreemd alleen hier? Ik ben gewoon teruggeplaatst bij mijn moeder. Ja. Inderdaad. En toen was ik bij mijn moeder. Toen had ik ook een broertje. Wist ik ook niet, een halfbroertje. En vanaf dat moment moest zij voor me zorgen. En daar had ze blijkbaar niet zoveel zin in. Nee. En ik had natuurlijk schaafwonden of een bult op mijn hoofd. En dat zag de kleuterschooljuf. Die merkte dat op. Okay. En zo kwam er een gesprek ook met mijn biologische moeder. Bizar, hè? Ja. Zo jong. Ja. Ja. Zeker. En toen zou ik naar mijn pleegouders gaan. En mijn broertje ook, mijn halfbroertje ook. En een week voordat wij uit huis geplaatst zouden worden, is hij overleden. En dat was weer een dag voor mijn verjaardag. Wat was er gebeurd? Wat? Ja, hij was verongelukt. Hij is onder een patatwagen gekomen. Daar was hij achteraan aangerend. Ja. En ik ben daarbij geweest. Dus, je was daarbij ook? Ik was daarbij. Dus, ik heb dat gezien. En dat is wel een grote trauma. Dus je hebt op dat moment al heel veel voor je kiezen. Je bent hartstikke jong. Ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Want je gaat naar de kleuterschool en je loopt ook weg. Dus je wil eigenlijk dat er hulp komt. Ja. Dat er iets gebeurt. Ja. En dat gaat natuurlijk veel te traag, denk ik. Het is al met al in een half jaar gebeurd, hè. Dat ik vanuit Suriname bij mijn moeder ben geplaatst. Mm-hmm. En dit traject is in een halfjaartje gebeurd, inderdaad. Wie vang je dan op? Wat gaat er dan gebeuren? Op dat moment ging ik naar mijn pleeggezin, zeg maar. Ja. En daar werd ik met open armen ontvangen vanaf de eerste dag. Ik zou eventjes komen kijken, want dat gebeurt vaak, dat een kind eerst even bij de pleegouders komen kijken. En ik ging daarheen met de maatschappelijk werker om even te kijken van, is dit het gezin? Mm-hmm. En vanaf dat moment ben ik gebleven, want mijn moeder wilde me niet meenemen. Je moeder wilde je niet meenemen? Nee, die wilde me niet mee terug naar huis nemen. Dus ik ben gebleven bij het pleeggezin. Jullie gaan naar het pleeggezin toe, jullie gaan even kijken. Kennis maken. En je moeder wil je niet meer terugnemen en je blijft daar dan. Klopt, inderdaad. En dat was voor iedereen, zeg maar, een shock. Hè? Ook voor het pleeggezin. Dat snap ik. Ja, en die hebben nog steeds, mijn broer en mijn zus, dat moment dat ik daar bleef, dat vergeten ze niet meer. Dat de moeder zo haar kind achterlaat. Ja. En later kwam nog de maatschappelijk werker terug. Hè, want voor hem was dit ook een shock. Want dat gebeurt meestal niet bij een kennismaking. Die kwam nog terug met wat spullen van mij. Wat zomerkleren. Het koffertje. Dit is mijn koffertje. Ja. Dat is je koffertje. En daar zaten een paar zomerkleren in de winter. Dat was het. Maar als je dat gebeurt, want het lijkt wel alsof een hondje of een puppy wordt achtergelaten. Ja. En ga er maar lekker voor zorgen. Ja. Maar je bent een kind, je bent 5 jaar. Je weet helemaal niet wat er aan de hand is. Wat gebeurt er met jou dan? Wat dacht je toen? Nou ja, ik vond het heel leuk. Ik kwam thuis, was er niks. Nee. Had ik het heel slecht. Ja, het eerste moment wat ik deed was op mijn vaders schoot zitten van, ben jij mijn papa? En ik had speelgoed, ik had een eigen bed. Dat had ik allemaal niet. Dus ik vond het heel erg leuk. Ja. En ik moest natuurlijk wel heel erg wennen. Want ik kende de regels ook niet. Nee. Waar moest je aan wennen? Welke regels vond je moeilijk? Nou, alle regels. Oh. Luisteren. Luisteren. En op het moment dat ik moest slapen, ging ik spelen. Was ik denk, ik kan de hele tijd spelen. Ja, je bent een kind. Ik ben een kind. Ja. Die nooit echt eigen speelgoed heeft gehad. Dus dat ging ik dan 's nachts doen. Of dat ik naar de kamer van mijn zus ging of mijn broer. Of op tijdstippen dat het niet kon, want ik wilde spelen. Ja, ja. Ja. We hebben ook aan je gevraagd om wat nummers aan ons door te geven. Die zetten we ook in de playlist. Daar maken we een lijst voor Spotify, maken we daarvoor. Eén van die nummers is dit nummer van Europe, The Final Countdown. Dan denk je dat jij headbangend, het meisje van 5 jaar, rennend door die kamer met een gitaar, of was dat anders? Het was anders. Ik woonde nog maar een paar jaar bij dat gezin. Ja. En mijn broer die draaide dit heel veel. En die stond headbangend met de vriend dit te playbacken. Ja, dan moest ik altijd zo om lachen. Het was gewoon een fijne tijd. En als ik dat nummer hoor, dan denk ik gelijk, oh ja, was toen in Zuid-Hoorn. Ja. En dan zie ik mijn broer zo lekker headbangend. Wat grappig. Komen. Ja. Hoe reageerde jouw pleeggezin of jouw nieuwe vader en nieuwe moeder en nieuwe broer en nieuwe zus? Die reageerden gewoon heel positief. Ik ging naar de drempel over en de zon is gaan schijnen en die zal altijd blijven schijnen. En zo ben ik zeg maar in een warme baddeken zeg maar terechtgekomen. Ja, ze vonden het heel leuk en zoals mijn zus die dan ging ze naar school, zeg maar. En dan was ik voor haar een soort nieuwe pop die ze moest showen. Ze was er heel trots op. En mijn broer, die had echt gelijk zoiets van... je was er en je bent mijn zusje. En net zoals dat jij je kinderen zeg maar niet meer kan wegdenken... had mijn broer dat ook. Hij zegt van, ik kon... zeg maar, een leven zonder mij kon hij zich ook niet meer... En hoe oud waren ze toen je er kwam? Mijn zus die was een jaar of 7 en mijn broer dan 9. Oké, maar die waren ook nog jong. Ja. Was het niet vreemd ook een beetje? Ja, als ik er nu over nadenk, was alles vreemd. Maar hoe ik dat toen voelde of zo, besefte ik het denk ik allemaal niet zo. Nee. Vanwege het feit dat je zo jong was. Ja. En ook zeg maar dingen wegstopte. Wat voor persoon was jouw of is jouw broer? Mijn broer is een gewoon een realist. Hij is best wel zakelijk, zeg maar. In zijn hele persoonlijkheid is best wel zakelijk, snelle jongen. Ja. Ja. En je zus? En mijn zus is een engeltje. Ja. Dus ja, dat is echt. Een schatje, die zou alles doen om het naar je zin te maken. Ja, ja een beetje bescherming, vind ik. Nou, was je broer en zus, dat zijn de biologische kinderen van jouw pleegouders. Ja. Was dat voor hun anders om met jou om te gaan? Of werd je op dezelfde manier opgevoed zoals je broer en zus? Ja, ik werd op dezelfde manier opgevoed als mijn broer en zus. Ja, okay. Ja zeker. Er was geen onderscheid in. Nee. Maar ook niet van, jij bent misschien zielig of je hebt iets meegemaakt of je bent. Dat was gewoon voor iedereen. Nee, ik moest gewoon meedraaien ook. Ja. Je moest meedraaien. Gewoon meedraaien met de rest, net zoals mijn broer en mijn zus. En zoals mijn ouders zeggen, weet je, van elk kind hou je op een andere manier, zeg maar. Mm-hmm. Maar wel van alle drie houden ze evenveel. Zullen we nog een nummer gaan luisteren? Ja, laten we dat doen. Ja, zullen we dat leuk, doen? Ja. Toen je 8 jaar was. Vicky Brown, Stay With Me Till The Morning. Een beetje als je Vicky Brown hoort. Ja, daar word ik ook heel blij van. Ja. Dat doet me denken aan de zondagmiddagen bij ons thuis. Als we dan 's ochtends naar de kerk waren geweest. En dan op zondagmiddag was iedereen thuis. Lekker zijn eigen ding aan het doen, aan het relaxen. En dan hadden we Vicky Brown op staan. En mijn moeder was er helemaal fan van. Was het een christelijk gezin? Ja, zeker. Vond je dat fijn ook? Ja, zeker. Want... ik geloof ook, zeg maar. Ik ga niet naar de kerk. Maar vroeger was ik daar ook mee bezig als klein meisje. Dan ging ik kerkje spelen. Dus dat zou me wel halfvast hebben gegeven. Kerkje spelen? Wat doe je dan? Wat ga je dan doen? Het was de hond. Die zat in de kerk. En dan ging ik allemaal liedjes zingen. Oké. Ja. Wat voor kind was jij eigenlijk? Vrolijk. Ja? Vrolijk kind en ook wel creatief, sociaal, ja. Wat heb je geleerd van je ouders? Wat ik heb geleerd van mijn ouders, dat is eigenlijk liefhebben, knuffelen. Ze zijn wel wat knuffeliger en daar ben ik niet zo van. Ik ben best wel... ik was best wel afstandelijk. Want ik had ook vriendinnen en die zijn ook dan helemaal van even knuffelen, kussen. En dan had ik ook zoiets van, moet dat nou? En waarom vind je dat vind je gewoon niet leuk? Je mensen niet aanraken of zo? Ja, een beetje afstand houden. Dan kan ik ook even kijken wat er gebeurt en niet onverwachts in één keer. Maar daarin ben ik wel gegroeid. Ook wel door mijn ouders, zeg maar. Dat het gewoon normaal is en dat het mag. Ja. Daar ben ik ze ook wel dankbaar voor. Maar ook sowieso het sociaal zijn, dat iedereen er mag zijn. Dat heb ik echt wel van mijn ouders. En ik ben ze gewoon dankbaar dat ze mij zien zoals ik ben. Mm-hmm. En dat ze gewoon hun eigen koers hebben gevaren. En bij Playstar kunnen ze zeggen van... daar kunnen ze ook wel adviezen en tips geven. Maar ze hebben gewoon naar mij gekeken van wat ik nodig had. En dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. We gaan even terug naar je 13e jaar. Daar hoort Michael Jackson bij. Will You Be There? Ja, was dat toch? Ja, klopt inderdaad. Ben je naar de film toe geweest toen? Toen ben ik naar de film geweest. Het was om mijn verjaardag. En toen ben ik met vriendinnen naar de film geweest. En toen ging mijn vader, die ging mee. Ja. En als ik aan die tijd denk, dat was gewoon echt een hele leuke tijd. En ik vergeet gewoon ook die dag niet meer dat we naar de bioscoop gingen. En dat mijn vader meeging. Als ik dat nummer... hoor, dan denk ik daaraan. Jeugdorganisaties of psychologen zeiden van ja, maar je wordt heel lastig als je puber, als een puber wordt. Was dat zo? Was je een lastige puber? Nee, ik was had helemaal geen last van die puberachtige prikkelingen. Mm-hmm. Pas toen ik op mezelf ging wonen, toen kreeg ik er een beetje, last van. Maar toen je 20 was dat toen ik 20 was en ik op mezelf ging wonen, toen had ik eigenlijk meer van heimwee, denk ik. Oké. Okay. Niet echt puberdingen, maar heimwee, ja. Dus je had heimwee, dus je wilde weer terug? Heimwee in de zin van de veiligheid miste ik. Zeg maar, van het thuis zijn en, en eng vinden om op je eigen benen te staan. Dat. Ja. Je praat heel positief over die periode. En dat vind ik prachtig en dat vind ik heel mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien ook wel nare dingen gebeurden. Of niet? Of nare dingen, maar iets wat je moeilijk vond. Of wat je ingewikkeld vond. Nou ja, ik had heel veel moeite om erover te praten. Mm-hmm. Om over mijn verleden te praten. En in te zien dat ik een pleegkind was. Pas op het moment dat ik met mijn boek bezig ging... toen ging ik eigenlijk erover praten. Je hebt het al een paar keer nu gehad over het boek wat je geschreven hebt. Het boek Het Verborgen Meisje. Mooie titel. Waarom die titel? Waarom Het Verborgen Meisje? Omdat ik altijd verborgen heb gezeten. En ook eigenlijk verborgen heb gehouden dat ik een pleegkind was. Want ik liet het altijd weg. Ja. En nu is het zichtbaar. Ja. Was dat ook, schaamde je daar misschien ook een beetje voor? Ja, ook. En als je dat zegt, ik ben een pleegkind... ja, dan verwachten mensen dat er ook weer nog een heel verhaal komt... want mensen gaan je vragen stellen. Dat vond ik altijd zo vervelend. En wat voor vragen had je dan moeite mee? Wat vond je dan lastig? Sowieso. Van dan willen ze weten van, ja, hoe komt dat dan? En hoe zit het met je echte familie? En daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben. Zijn er meer kinderen die zich daar misschien een beetje voor schamen? Er zijn heel veel kinderen, denk ik, die zich daarvoor schamen... of die er niet over willen hebben. Hmm. Die verborgen zijn. Ja, die verborgen zitten ook. Want het is niet niks om, zeg maar, met je hele verhaal... of met haar aan mensen te delen. Nee. En je denkt dat je de enige bent. En dat is niet zo. Maar ja, ik denk wel dat er veel kinderen zijn die pleegkinderen zijn die niet met hun verhaal naar buiten durven komen. En misschien ook wel op zoek. Naar, op zoek naar andere pleegkinderen. Ja, ja, om daarmee in contact te komen. Ja. Ja, om ervaringen te delen. Ja, misschien ook wel. Het is toch anders als dat je tegen een vriendin zegt dat je pleegkind bent dan tegen een pleegkind zelf. Ja. Miste jij dat vroeger, toen je jong was? Als ik daar nu achteraf aan denk, wel. Ja. Ja, want dan zijn dan ben je met kinderen die net zo zijn als jouzelf. Wat ik zelf als vervelend heb ervaren, was dat de maatschappelijk werker, die kwam dan eens in de zoveel tijd langs. En dan was ik bijvoorbeeld met vriendinnen aan het spelen. En dan moest ik naar beneden en dan had ik een gesprekje. Ja, ja. En dat maakte dat ik anders was. Want ik dacht, mijn vriendinnen hoeven dat ook niet. En ik vond het heel vervelend. En natuurlijk hoort dat erbij, hè, dat ze vragen of je het naar je zin hebt, hoe het op school is. Maar zo zag ik het niet. Ik begreep het niet helemaal. Nee. Hoe oud was je toen? Ja, ik heb een maatschappelijk werken totdat ik 18 was. Oh, oké, okay. Dus dan was je ook heel jong. Ja. Was je toen. Ja. Ja. Zullen we een liedje doen? Ja, laten we dat doen. Zullen we even naar de playlist gaan? J.P. Cooper, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Mooi, hè? Dit. Jeetje. Ja. Ja. Waarom dit nummer? Dit nummer luister ik de afgelopen maanden heel veel. Ja. Ook. Want we hebben het nu over nu, hè? Over dat dit is voor jou nu een belangrijk nummer dus blijkbaar. Ja, ja. Omdat ik vind dat er mooie woorden in zitten van let it be. Laat het zo zijn. Mm-hmm. En en ook in tijden van darkness, zeg maar. Nou, daar heb ik in gezeten. Maar mm-hmm. Ja, er zitten gewoon rake woorden in dat ik denk, ja, zo is het ook. En... We zijn een paar maanden geleden ben ik met mijn familie een weekendje weg geweest. En toen ging mijn neefje dit opzetten. Terwijl we met de hele familie waren, dacht ik, ja. Ja, dan moet het zo zijn. Dan moet het, dan zo, moet zijn. Het zo zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe is de band nu met je broer en zus? Heel goed. Ja? Ja, we zien elkaar regelmatig. Met mijn broer ga ik sowieso uit eten. En met mijn zus heb ik ook een zussendag. Verder dan kom ik regelmatig gewoon bij ze over de vloer. Ja. Of appen of bellen. Neem ik aan. Ja, ook bij mijn ouders gewoon. Ja. Ja. En je biologische moeder? Die is niet in beeld. Nee? Nee. Zou je dat willen? Nee. Waarom niet? Omdat... waarom niet? Ik heb geen goede herinnering aan haar. Tuurlijk kan je mensen vergeven. Maar die kans heeft ze ook gehad toen ik een tiener was, zeg maar. Mm-hmm. Toen ik niet meer onder toezichtstelling was. En ook die kans heeft ze vergooid. Dan op een gegeven moment heb ik zoiets... Ik moet ook door met mijn leven. Ja. En dan kies ik liever voor een familie... waar ik met open armen word ontvangen... dan dat ik een soort underdog moet zijn, zeg maar. Ja. Maar heeft zij geprobeerd om contact met jou op te nemen? In mijn tienerjaren hadden we een regeling, hè, net zoals dat ouders gaan scheiden. Dat je dan elkaar toch regelmatig ziet. Dus mm-hmm. Ik ging wel bij haar logeren en et cetera. Maar op een gegeven moment was ik een jaar of 20. Ja. En toen was ik bij mijn moeder thuis en toen voelde ik me echt niet veilig. En het was ook echt, het was echt niet goed. Niet de goede mensen in het huis. En heb je toen een soort punt gezet? Of heb je toen iets doorgesneden? Ja. Of iets afgesloten? En zo van tot zover en verder niet meer. Hier is de streep. En niet verder. En toen ik 25 was, heb ik die streep getrokken. En toen heb ik ook een andere achternaam aangenomen. Ja. Die van mijn pleegouders. Je bent nu 42. Nou, 35 jaar geleden zat je midden in het pleeggezin. Hoe gaat het nu met je? Hoe gaat het? Ja, het gaat goed met me. Ja? Ja, zeker. En ik ben gelukkig, zeg maar. En ik vind het fijn dat ik nog goed contact heb... ook met mijn broer, zus, hè, met de familie. Ik ben lekker bezig met mijn werk. Ik heb leuke vrienden. Dus ja. Nee, het gaat goed met me. En wat ik ook eigenlijk wel heel fijn vind... dat ik nu veel meer erover praat. Ja. Vind je het jammer dat je dat niet eerder hebt gedaan? Ja, vind ik echt jammer. Ja? En dat is eigenlijk ook waarom ik er nu graag over wil praten en schrijven. Mm-hmm. Is ook om hopelijk ook voor andere pleegkinderen... ook te stimuleren om hier meer over te praten. En dat ze misschien ook niet dezelfde fouten, zeg maar, als mij maken... om het heel lang binnen te zwetten. Ja. Om alles alleen te willen oplossen. En soms is de oplossing gewoon goed als je het met mensen deelt... die je kunnen helpen en laat je helpen. Ja. Misschien praten oudere pleegkinderen er helemaal niet over. En moet dat... nog gebeuren, of moet, het moet niet. Maar misschien hebben ze ook net als ik zitten malen, wikken, wegen... en dat voor zichzelf gehouden. Ik bedoel, ik ben ook vrij laat om en nu pas over te praten. Eigenlijk is het niet laat, het is nooit te laat. Maar het is wel voor andere pleegkinderen van praat erover. Ja. Waar ben je pleegouders dankbaar voor? Ik ben ze eigenlijk heel dankbaar voor... dat ze me in huis hebben genomen. Dat ze voor me hebben gezorgd. En daar ben ik ze enorm dankbaar voor... dat ik uit huis ben geplaatst en dat ik in hun huis ben geplaatst. Hoewel het heel plotseling was, zeg maar... dat ze toch hebben gezegd van ja, hè, we willen dit kind. En ik noem het zo dat ik een soort ontspoorde trein was... Ja. Waar ze tegenaan hebben geduwd. Net zo lang totdat ik weer recht op het spoor stond, zeg maar. Zonder dat ik er iets aan kon doen. Maar daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dat ze me ook altijd zijn blijven steunen. En heb je ze dat ook snel verteld? Heeft dat ook even geduurd? Het heeft zeker heel lang geduurd. Met dit hele traject, zeg maar, waar ik mee bezig ben... daar betrek ik ze ook bij. Ja. En dat vinden ze ook superleuk. En daaruit wil ik ook laten zien dat dat ik ze heel dankbaar ben. Mm-hmm. En dat staat ook hier in mijn boek. Ja, het is dit, ik zie dit ook als een cadeautje voor hun. Als een cadeautje van hoe zij de opvoeding hebben gedaan. Ja. Zou je het andere mensen aanraden om pleegouder te worden? Ik zou het wel andere mensen aanraden om pleegouder te worden... voor mensen die zeg maar een groot hart hebben en ruimte over hebben... om dit avontuur aan te gaan, het cadeautje zeg maar uit te pakken... met je eigen kind weet je ook niet wat er uit de ontwikkeling komt. Nee. Dat is met het pleegkind ook niet. Dat is een heel spannend avontuur. Maar overal, wat mijn ouders zeggen, het heeft wel hun leven verrijkt. En het leert je ook op jezelf weer te reflecteren... waar je heel rijk van wordt. Lily Monori van Dijken. Ja. Dank je wel. Je luisterde naar de Pleegzorg podcast gepresenteerd door Gijs Staverman. Meer hiervan vind je in je favoriete podcast-app. De nacht van BNN Vara. Deze hele nacht staat in het teken van relaties. Maar hoe werkt verliefdheid eigenlijk en waarom worden we verliefd? Dat legt liefdeswetenschapper Tila Pronk aan je uit in Alledaagse Vragen. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hoi Alledaagse, ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk verliefdheid? En is verliefdheid een indicatie dat je een goede nieuwe partner hebt gekozen? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Melissa, dankjewel voor je vraag. David ten eerste, een hele fijne Valentijn. Jij ook. Je bent al een lange tijd samen, gelukkig met jouw vriendin. Ja. Ben je nog steeds verliefd? Ja, absoluut. Nog net zoals in het begin? Ik ben nog steeds heel verliefd. Maar het is anders na, als je net verliefd bent. Dan is het allemaal heel hevig. Dan denk je constant aan die persoon. Nu denk ik ook heel vaak aan haar. Maar gelukkig maar is het ook iets minder intens dan misschien die allereerste weken. Maar wat is nou precies die verliefdheid die jij al die tijd hebt gevoeld en nog steeds voelt natuurlijk? Dat vroeg ik aan liefdeswetenschapper Tila Pronk. Nou, verliefdheid is een hele intense staat van zijn. Dus het neemt als het ware je hele geest en je lichaam over. Er gebeurt van alles met je gedachten, met je gevoelens, met je hormonen. Je kan het eigenlijk vergelijken met een soort tijdelijke verstandsverbijstering, waarin je eigenlijk min of meer geobsedeerd bent door de persoon op wie je verliefd bent. We denken 85% van de tijd aan degene op wie we verliefd zijn in die allereerste fase. En daarbij zien we ook van alles gebeuren in het brein. Dus we zien dat we heel veel hormonen aanmaken, neurotransmitters, zoals dopamine, wat ons een geluksgevoel geeft. Maar ook cortisol, wat ons een stressgevoel geeft. Dat is waarom we ook zo nerveus zijn als we verliefd zijn. Dus het is eigenlijk ook maar goed dat je niet de hele tijd zo heftig verliefd bent. Want anders 85% van de tijd, je komt nergens meer aan toe. Je komt nergens aan toe, je werk gaat erop achteruit. Ja. Maar de vraag is, waarom worden we nou eigenlijk verliefd? Ja. Waarom we precies verliefd worden op een specifiek persoon is echt de million-dollar question in de wetenschap. Dat weten we namelijk gewoon niet. Het is een grote persoonlijke frustratie voor mij dat we dat niet weten. We kunnen natuurlijk wel speculeren waarom we verliefd worden. En dat is natuurlijk vooral biologisch ingegeven. Het is voor de mensen essentieel dat we verliefd worden op elkaar. Want we zijn groepsdieren en we binden ons in paartjes. We zijn groepsdieren en we gaan in paartjes. Dus dan is eigenlijk de vraag ook logisch. Gebeurt het ook bij dieren? Dat is iets moeilijker te onderzoeken. Maar diezelfde hormonen die wij aanmaken als we verliefd worden, die zie je ook terug bij bijvoorbeeld een hond, maar ook bij een geit. Dus ik kan zeggen dat dieren eigenlijk wel verliefd kunnen worden. Wat leuk. En dan, David, de vraag ter vragen. Heb jij het idee dat liefde jou voor sommige dingen blind heeft gemaakt? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ik denk wel dat er bepaalde dingen zijn die je misschien bij andere mensen wel vervelend of minder zou vinden. En als je dan verliefd bent op die persoon of van die persoon houdt, dat je het ook alweer charmant vindt op een bepaalde manier. Zeker weten. Ik vroeg ook aan Tila, hoe kan het nou? Hoe kan het dat die verliefdheid, die liefde, ons blind maakt? Ja, liefde maakt in zekere zin wel blind. Of in ieder geval, het zorgt ervoor dat we door een roze bril gaan kijken naar de ander. Dat heeft ermee te maken dat wij vooral in die beginfase van een relatie maken we dus heel veel dopamine aan. Dat is ons gelukshormoon als we in de buurt zijn bij onze geliefde, maar ook als we denken aan diegene. En tegelijkertijd wordt het voorste gedeelte van de hersenen, de prefrontale cortex, wordt onderdrukt. En dat is het gebied wat verantwoordelijk is voor kritische gedachtes. Dus we zijn heel gelukkig en we denken heel veel aan die ander en we zijn niet zo kritisch. Dus we zijn eigenlijk, we onderdrukken onze piekergedachtes en vormen eigenlijk daardoor ook een heel rooskleurig beeld van die ander. Dus in die zin zie jij wel dingen in je geliefde die andere mensen misschien objectief gezien niet zouden waarnemen. Ik vind het heel grappig dat zodra je verliefd wordt, dat je vermogen tot kritisch nadenken wordt onderdrukt. Vragen. Wanneer wist jij dat je verliefd werd? Vond je dat heel lang duren? Nou, dat duurde denk ik wel. Dat ik echt verliefd was. Misschien 1-2 maandjes. Dat we zo een beetje rustig aan het daten waren. Mm. En dat ik toen wel dacht van, ja, dit komt wel richting de 85% van de tijd dat ik aan haar denk. Ja. Had je gewild dat het sneller zou gaan? Nee, het was goed zoals het ging. Ja. Stel je wil wel dat het sneller gaat. Tila heeft daar onderzoek naar gedaan, naar die vraag van wanneer word je nou het snelste verliefd op iemand? Als jij in een situatie bent met iemand die een beetje spannend is, die waardoor je een beetje zenuwachtig gevoel krijgt, bijvoorbeeld samen een ritje in de achtbaan of je komt vast te zitten in een lift bijvoorbeeld, dan is er een grotere kans dat je verliefd wordt op diegene. Groter dan als je iets normale, saaie sufferdate hebt, zeg maar. Dat komt erdoor omdat als jij iets spannends meemaakt, dan krijg je een beetje zenuwachtig gevoel in je lijf. En dat zenuwachtige gevoel, dat lijkt heel erg op het gevoel wat je ook hebt als je verliefd bent. Want dat voelt ook, dan heb je ook een beetje die spanning. En als je dat meemaakt met iemand anders, die een mogelijke partner zou kunnen zijn, dan kan het zijn dat jij die spanning die je in je buik voelt door de situatie eigenlijk toeschrijft aan de aanwezigheid van die persoon. En dat je dan dus denkt, hey, ik voel me een beetje zenuwachtig. Ik sta met deze persoon. Misschien ben ik wel verliefd geworden. Rosa, jij hebt geen relatie, maar wel zo nu en dan eens aan het daten. Wat ga jij doen deze Valentijn? Nou, ik denk dat ik even heel erg in een achtbaantje ga zitten. Misschien wel voor de lift hier bij BNNVARA werken ook niet. Misschien ga ik daar gewoon in zitten. Dus Melissa, wat is verliestijd nou eigenlijk precies? Verliestijd is een intense staat van zijn, waardoor je bepaalde hormonen gaat aanmaken die ervoor zorgen dat je zenuwachtig bent en dopamine aanmaakt. En daardoor denk je ongeveer 85% van je tijd constant aan je geliefde. Waarom we verliefd worden, dat is tot grote frustratie niet helemaal duidelijk. En hoe vergroot je nou die kans om verliefd op iemand te worden? Zorg dat je samen iets spannends gaat doen, zoals bijvoorbeeld een ritje in de achtbaan. Dus dat is alvast een goede tip voor deze Valentijnsdag. Heb jij nou ook een vraag? Stuur die dan naar ons op. @alledaagsevragen op Instagram of mail naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Ik moest aan dit liedje denken. Don't hurt me no more. What is love? De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Een mooi David, dankjewel. Tijd voor de wekelijkse quizvraag, de Nachtkraker. We hadden het natuurlijk over relaties, deze uitzending. Daarover gaat dan ook het fragment dat je gaat horen. Menselijke relaties. De spreker naar wie we op zoek zijn vindt die blijkbaar belangrijk. Je gaat luisteren naar een stukje uit het radioprogramma Met het oog op morgen uit 1990 alweer. Presentator Gerdy Nijman, interviewt een cabaretier. En de vraag is eigenlijk vrij simpel. Wie is dit? En als je zin hebt in chocola, laat het dan weten via de NPO Radio 1-app. U zoekt het altijd in de kleine dingen. Ja, dat kan ik het beste overzien. Menselijke relaties, uit die ervaring kan ik putten. Ik ben iemand die leeft met mensen. En ik haal het uit de intimiteit van menselijke relaties, kleine conflictsituaties, kan ik veel beter overzien dan grote wereldproblemen. Omdat dat toch een beetje, vind ik, altijd likken blijft aan de krantenkoppen. En je kan er weinig wezenlijks over zeggen. Terwijl, puttend uit menselijke relaties, twee, man, vrouw, vader, kind, moeder, zoon, veel verder gaat eigenlijk de ervaring van de mensen niet. Dat kan ook iedereen herkennen. En herkenbaarheid is voor mij altijd toch nog wel de sleutel geweest van alles wat ik schreef. Herkenbaarheid. Ja, vind ik heel belangrijk. Wat kunnen mensen daarmee? Herkennen, daar kunnen ze dan eerst om zichzelf lachen. Dat is belangrijk. Vind ik sleutel? Wel. Ja, ik vind het heel belangrijk dat ze om zichzelf kunnen lachen. En ik hanteer daarbij het criterium wat ik van Wim Kan heb geleerd. Dat als je iemand bespot, dat hij er zelf om moet kunnen lachen. En de andere kant van de herkenbaarheid is dat je, als je iets op het toneel zegt of zingt, dat dat troostend kan werken. En dat vind ik ook wel een van de opdrachten die ik mezelf heb gesteld. Dat er iets meer te halen is dan alleen maar dat amusement. En als de mensen in de zaal denken van, hey, hij ook. Of hij zegt dat nou zoals ik dat eigenlijk altijd wel eens een keer had willen zeggen. Dat vind ik belangrijk. Ja, wie is deze cabaretier? Ik denk niet een al te moeilijke vraag, dus wees er snel bij. Welke cabaretier werd hier geïnterviewd door Gerdy Nijman? Bel naar 0800-121 of stuur het antwoord nu in de NPO Radio 1-app... als je een reep chocola wil winnen. Good morning, friend. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to breaking many. place you treasure, then you'll hear. Nachtmuziek. Je hoorde Stevie Wonder met Love's in Need of Love Today. Prachtige boodschap ook. Maar we waren met iets belangrijks bezig. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zaten namelijk midden in de nachtkraker, waarmee je een heerlijke chocoladereep kan winnen. Als je weet welke cabaretier werd geïnterviewd door presentator Gerdy Nijman in Met het oog op morgen uit 1990. Laten we nog naar een klein stukje luisteren. Menselijke relaties, uit die ervaring kan ik putten. Ik ben iemand die leeft met mensen. Iemand die leeft met mensen. Ja, wie was deze cabaretier? Ik denk niet een al te moeilijke vraag, want we zagen het goede antwoord al een paar keer binnenkomen in de app. Maar Nico heeft ons ook gebeld. Hallo Nico. Morgen Nico. Morgen, wat ben je aan het doen? Nou, ik heb net kranten gelost. Oh. Krijlerrood. Ik ben blij dat ik eruit ben, want het ontvangst heel slecht is. Oh, nou, ja. Is het weer goed. Ja. Nee, ja. Nee. En wat staat er straks op de voorpagina's? Of let je daar dan niet op? Nou, het was nog wat laat, dus we zijn er snel doorheen gegaan, zeg maar. Dus. Oh, dus je hebt geen idee? Nou ja, wat is het? Het kabinet wordt 2 juli beëdigd. Oké. Okay. Dat lees ik even in Telegraaf. Ja, we hebben alle soorten. Ah, de nou. Krant, Volkskrant, Trouw, alles is in elkaar geschoven. Ja, ik snap het. We waren nu met een quizvraag bezig. Welke cabaretier hoorde? Wie dacht jij te horen? Nou, ik dacht het niet. Ik wist het meteen. Soms schok ik ook wel eens wat, maar... Maar het was? Dat is Paul van Vliet. Paul van Vliet. Ben je ook een beetje fan van Paul van Vliet? Ja, zeker. Heb je zijn show ook wel eens bezocht? Want ik heb, wat is het, 3 jaar geleden of zo ben ik daar geweest. Nee, dat is nooit gebeurd. Nooit gebeurd. Nou ja, er is genoeg van hem op YouTube te kijken. Maar laten we eventjes controleren of het inderdaad Paul van Vliet is. Ja, natuurlijk. Dit was geen moeilijke vraag. Je zei het al. Ik wist het zeker. Nee, helemaal goed, Nico. Blijf hangen en dan gaat mijn regisseur Yara al jouw gegevens noteren. En dan komt de chocoladereep naar jou toe. Gefeliciteerd. Dank je. Dank je wel, Nico, voor het meedoen. Dag. Ja. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van de 2e uur van de nacht van Bien en Vara. In het volgende uur ga ik in gesprek met relatietherapeut Suzanne Donders. En hoor je Piet Woe over zijn dubbelleven en zijn ontdekkingstocht in de liefde, online daten en relaties. Dat allemaal straks. Nu eerst het nieuws van 4 uur. Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Nederland voldoet dit jaar vermoedelijk wel aan de NAVO-norm voor defensieuitgaven. Volgens nieuwe cijfers van het Militair Bondgenootschap geeft Nederland waarschijnlijk meer dan 2% van het bruto binnenlands product uit aan defensie. Naast Nederland zijn er nog 22 landen die de norm halen. Dat was nooit eerder zoveel, zei secretaris-generaal Stoltenberg. Slechts enkele landen haalden het doel in het verleden. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn meer landen bereid om toe te werken naar 2%. Pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam hebben de campus op het Science Park verlaten. Ze wilden op het terrein overnachten, maar de universiteit stond dat niet toe. Burgemeester Halsema vroeg hen om de barricades te verwijderen om te voorkomen dat er mobiele eenheid ingezet zou worden. Dat was uiteindelijk niet nodig, omdat de betogers zelf vertrokken. De politie verwijdert de barricades alsnog. Volgens de UvA zijn er vernielingen aangericht op het terrein. VN-hulporganisatie UNRWA krijgt bijna 9 miljoen euro extra van Noorwegen. Dat geld komt bovenop de 24 miljoen die Noorwegen al had beloofd. UNRWA is verantwoordelijk voor onderwijs, onderdak en humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Volgens Noorwegen is extra hulp hard nodig. Veel donorlanden zetten de hulp tijdelijk stop nadat Israël UNRWA beschuldigde van betrokkenheid bij de terreuraanslagen van 7 oktober. Het nieuwe kabinet wordt op dinsdag 2 juli beëdigd. Kandidaat-premier Schoof zei dat gisteravond na afloop van de eerste dag van gesprekken met een deel van zijn nieuwe ploeg.

what's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me, 'cause you're Smit hoorde je samen met Stay With Me was dat. De nacht van BNN Vara. De meeste mensen hebben relaties, maar ze verlopen niet altijd vlekkeloos. Gelukkig zijn er relatietherapeuten. Maar wat zijn nou de meest voorkomende relatieproblemen? En heeft relatietherapie altijd zin? En zo ja, hoe gaat dat er dan aan toe? Aan de telefoon heb ik Suzanne Donders. Zij is psychotherapeut gespecialiseerd in relaties en weet er dus alles vanaf. Een hele goede nacht, Suzanne. Ja, hallo. Goeienacht. Ja, inderdaad. Ja, we hebben het al deze hele nacht hebben het over relaties. Waarom ben jij je daarin gaan specialiseren? Wat fascineert je er zo aan? Ja, ik was daar inderdaad eigenlijk al heel vroeg ontzettend in geïnteresseerd. Helemaal met een beetje romantische ziel, denk ik. En op de middelbare school had ik al een soort liefdesrubriek. Een liefdesrubriek? Ik vond het dan leuk om... Soms schreef ik zelf de probleempjes. Nou ja, weet je, zo'n problemenrubriek. Dat vond ik ook altijd heel erg leuk om te lezen. Dus dan ging ik... gingen we dingetjes vragen verzinnen. En dan, dan ging ik daar antwoord op geven. Dat dus een beetje à la een lieve Suzanne. Mijn vriendje wil dit niet. Wil jij het beantwoorden? Ja. Nou, precies. Dat soort dingen, ja. Ja. Ik vond dat heel erg leuk. En ik was zelf gewoon ook een best emotioneel kind. En ik voelde me ook niet altijd begrepen. En ik wilde dat eigenlijk ook altijd goed begrijpen. En ik was vaak verliefd toen ik eenmaal puber was. En mijn ouders hadden ook een vrij romantische relatie. Dus vond ik nog later best lastig als rolmodel. Dus ik begon er lekker naïef aan. Maar uiteindelijk heb ik er mijn vak van gemaakt. Ja. En ik vind het nog steeds leuk. Ja. Hoe word je eigenlijk relatietherapeut? Want het is niet beschermd, toch? Nee, het is beschermd in die zin. De psychotherapeut is eigenlijk een vak wat je vanuit de psychologie opbouwt. Ja. En je kunt natuurlijk gewoon door je heel erg te verdiepen en te scholen in... op het gebied van relatiekunde kun je ook relatiecoach worden of relatietherapeut. En dan ga je daar ook een opleiding in volgen. Dus, maar het beroep psychotherapeut vanuit de psychologie is wel dan een beetje een hele uitgebreide richting. Dus je hebt er heel veel kleuren in. Heel veel mensen vinden het ook een heel leuk vak. Dus er zijn er best nogal wat. Ja, want je krijgt toch wel een beetje de juice voor je, toch? De roddels en de spannende verhalen. Of moet ik dat toch anders zien? Je denkt van, oh, het is vast ontzettend smeuïg beroep. Ja, toch? ja, zo zou je het in ieder geval wel kunnen zien. Kijk, als je heel erg geïnteresseerd bent in de verhalen van mensen... gewoon ook helemaal in hun zielenleven. Dan niet zozeer smeuig, maar wel Ja, dan ben je, je moet wel een beetje nieuwsgierig aangelegd zijn. Dat denk ik zeker wel. Maar je gaat natuurlijk wel echt de diepte mee in. En dat is ook best wel uitgebreid. Dus je bent best wel lang eigenlijk dan ook wel je daar helemaal in aan het verdiepen. Dus dan blijft het niet bij smeuïgheid. Nee. Want hoe werkt dat nou precies, zo'n sessie? Is dat dan één op één? Of toch, zoals we in films zien, altijd de mensen samen? Of... Nou, als je stellen ziet, dan zie ik ze ook bij voorkeur ook steeds samen. Een enkele keer ga je wel eens eventjes met iemand alleen zitten. Dan ga je met ieder eigenlijk wel eens even zitten om iets wat meer aandacht te geven. Om iets wat nog wat beter te begrijpen. Maar over het algemeen zit je met stellen echt samen in de kamer. Ja, met z'n drieën. Maar soms dus ook één op één. Een enkele keer doe je dat wel eens tussendoor. Ook soms om iemand zijn achtergrond nog wat beter te begrijpen. Weet je, dan is het gewoon echt even nodig in het begin om de hele dynamiek wat beter te begrijpen. En dan wil je iemand nog wat beter leren kennen. Maar over het algemeen hou je het juist natuurlijk samen. Want je wil een stel echt samen helpen om te leren praten met elkaar over moeilijke dingen. De dingen waar ze in vastlopen. Mm-hmm. Dus ik zie ze bij voorkeur echt samen, ja. Maar kunnen ze dan altijd vrijuit praten? Want het gaat er juist om dat ze problemen met elkaar hebben op dat moment. Ja, maar het gaat er natuurlijk eigenlijk om dat ze dat thuis niet goed kunnen bespreken. Dus je helpt ze in een veilige setting om dat wel met elkaar te bespreken. En soms doe je dat dan stap voor stap. Ja. Kijk, als het gaat om geheimen, daar hebben we dan ook niet zoveel aan natuurlijk om dat geheim te houden. Nee. Dus dan ga je ook iemand helpen om dat te delen. Dat wat zo moeilijk is, wat zo pijnlijk is. En dan kun je juist wat meer helpen met vertalen wat daar nou onder zit. Zodat het juist tot wat meer begrip komt. En zodat ze juist dingen meer kunnen uitspreken. En nou, dan dus je helpt ze eigenlijk op gang. Je helpt ze ook heel vaak leren praten. Ja, ben jij dan bijna een soort scheidsrechter die zorgt dat het eerlijk blijft, zeg maar? Nou, het klopt wel dat we echt wel proberen het heel erg evenwichtig te doen. Dus ieder ook echt de kans te geven om zijn eigen kijk te vertellen. Dus het gaat ook niet om waarheidsvinding. Het gaat echt om hoe beleef jij jullie werkelijkheid en hoe beleef jij dat? En die aandacht moet je goed verdelen. En als een stel het gevoel heeft dat je ergens heel erg op één hand bent, wat ze natuurlijk soms ook een beetje door onzekerheid kunnen hebben. Mm-hmm. En dat ze dat gewoon al een beetje hebben, dus dat ze daar al bang voor zijn. Dus dat kan wel eens even een beetje optreden. Maar dat probeer je eigenlijk altijd gelijk te trekken. En vooral ook gewoon geen mening te hebben, weet je. Dus het hoeft niet mijn relatie te zijn. Hè? Dus ik onthoud me echt van oordelen van wat ik ervan vind. En ik probeer natuurlijk wel zo veilig en beschermend mogelijk te zijn. Of iets uit te leggen waarvan ik zie dat het echt niet werkt. En waarom dat niet werkt. Maar ik ga niet... ik ga niet echt scheidsrechteren. Je hebt natuurlijk wel mensen in dit vak die ook wat meer mediaten. Die ook echt wat meer, als het echt gaat om een conflict of als mensen uit elkaar willen gaan en ze krijgen het niet goed voor elkaar om die dingen goed te verdelen. Maar ook dan moet je eigenlijk ook echt proberen heel evenwichtig te zijn. Ja, gaat het ook dan? En niet de een wat meer gelijk geven dan de ander. Zo, nee. Zeg maar. Nee, maar soms heeft de een toch gewoon meer gelijk dan de ander. Heb je natuurlijk wel dat je ziet van... Dit is eigenlijk heel belangrijk wat iemand aankaart. Mm-hmm. Ja, ik heb echt wat meer... Bijvoorbeeld als de taken heel moeizaam verdeeld zijn... Dat je echt ziet dat iemand er een beetje meer onderuit gaat... En echt een beetje aan grenzen zit, bijvoorbeeld. Dat je dat probeert te herkennen en te benoemen. En dan is dat meer begrijpelijk te maken voor de ander. Maar dat gaat niet zozeer om gelijk, eigenlijk. Nee. Als iemand liegt, bijvoorbeeld, en je hebt door, er wordt hier niet de waarheid verteld, dan gaat het wel om gelijk, toch? Maar hoe zou ik weten dat iemand liegt, hè? Kijk, ik heb wel eens ooit gehad dat iets zo echt geheim moet blijven. Dat je heel duidelijk voelt van... Jeetje, hè, dit is eigenlijk een rare situatie tussen jullie. En het wordt maar niet goed duidelijk wat er zit. Nou, dan benoem ik dat ook. Dat ik het ook het gevoel heb dat het niet genoeg duidelijk is. En dat ik me kan voorstellen dat ze er zo niet uitkomen. Dus dat er misschien wel wat meer eerlijk uitgesproken moet worden. En dat ik niet weet waar die eerlijkheid over gaat, natuurlijk. Maar dat ik ze mensen wel help om op tafel te komen met dingen, ja. Ja, maar gaat het wel altijd over liefdesrelaties? Want je kan natuurlijk ook een vriendschap hebben die helemaal verpest is. Komen dat soort mensen ook bij? Nee, dat kan ook. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, familierelaties bijvoorbeeld ook. Zussen en broers. Ja, die zijn andere heel gesprekken met elkaar. Ja, zijn weer iets andere gesprekken. Maar eigenlijk gaat het toch wel altijd weer om het afstemmen van. Van wat ze voelen, waarom ze elkaar niet begrijpen, waar ze dan tegenaan lopen, welk patroon er ontstaat tussen hun. Eigenlijk is het niet zo heel anders. Het gaat toch eigenlijk om de behoefte dat de ander je echt. Je snapt, je het belangrijk vindt, je geliefd voelt, je jezelf mag zijn. Weet je. Wij noemen dat eigenlijk vaak gewoon heel fundamentele hechtingsbehoeften. En die heb je eigenlijk in iedere belangrijke emotionele relatie. Ja. Dus altijd werk je daarmee. Je schreef, en met zowel hechtingsangsten. Dus het gevoel van je begrijpt me nooit. Ik voel me zo vaak afgewezen. Ik voel me vaak veroordeeld. Of ik voel me niet gewaardeerd. En dat speelt natuurlijk heel veel in partnerrelaties. Maar dat kan ook in andere familierelaties spelen. Ja. Ja, ja. En je schreef dan, lieve Suzanne, in je schoolkrant. Gaan we hier ook toch een beetje doen? Dus ik wil je heel graag oproepen. Heb jij een vraag over je relatie? Bel dan 0800-121. Of stuur een berichtje via de gratis NPO Radio 1-app. En dan krijg je misschien wel antwoord van Suzanne zometeen. Eerst ben ik wel benieuwd, hoe komen mensen nou bij jou terecht, Suzanne? Eigenlijk gaat dat op een gegeven moment natuurlijk, als je wat langer aan het werk bent, gaat dat vaak gewoon via. Of natuurlijk omdat je op de kaart staat. Dus dat ze je kunnen vinden. En dat ze je op allerlei plekken kunnen vinden. Ik ben zelf lid van een heel belangrijke vereniging, vind ik, van systeemtherapeuten. Hmm. Wij noemen dat systeemtherapeuten, relatie en gezins- en familietherapeuten. En die kijken dus altijd naar de onderlinge relaties. Hè. Dat noem je dan het systeem. Het kan zelfs trouwens ook wel op werk gericht zijn. Bijvoorbeeld dat het gaat om teams op het werk. Hè. Dat is ook een systeem. Waarbinnen natuurlijk mensen gebaat zijn bij goede relaties. En zo'n vereniging, bij mij is dat EFT. Dat is een hele vereniging die werkt met een methode die eigenlijk wijdverbreid is vanuit Canada, Amerika. En die werkt helemaal met vanuit emoties. En dat is ook onderzocht, wetenschappelijk onderzocht, dat het werkt. Dat stellen daar echt mee opschieten. Dat een ruime meerderheid daar echt heel erg veel baat bij heeft. En dan als je dan op zo'n site staat, dan kunnen mensen je ook vinden. Ja, ja. Dus zo'n methode is dan populair. En dan, en dan schrijf je daar natuurlijk je persoonlijke pagina. En op een gegeven moment ben je eigenlijk altijd aan het werk, omdat het gewoon een beetje via gaat. Ja. Dus, wordt het dan ook vergoed door de verzekering eigenlijk, als het toch wel een wetenschappelijk iets is? Ja, nou helaas wordt het voor stellen eigenlijk niet meer vergoed. Dat is al ruim 10 jaar aan de gang. En dat was wel heel, dat vonden we in het begin ontzettend moeilijk. En nu zijn stellen daar wel meer aan gewend. Maar nog steeds weten niet altijd mensen dat. Dat kan ook wel heel vervelend nieuws zijn. En voor een deel is een beetje zelf investeren ook wel gunstig, merken we. Mm-hmm. Want het is natuurlijk ook fijn als je er echt veel voor over hebt. Als je weet van jeetje, hè, dit hebben we gekozen. Onze tijd is ook duur. En laten we goed aan het werk gaan. Laten we ook tussendoor iets mee doen. En dan schiet het vaak ook wel echt harder op. Dus een beetje motivatie is wel prima. Ja, ja, ja, want welke relatieproblemen zie je nou het meest? Wat zit er vaakst bij jou op de bank? Nou, stellen die elkaar echt heel erg kwijt zijn. Die het gevoel hebben van, is dit nog wel een relatie? Weet je, die moeilijke, die eigenlijk weinig meer praten. Die het gevoel hebben van, ik ben eigenlijk eenzaam in deze relatie. Die hebben soms ook te lang gewacht. Hè? Die ja. hebben, soms is dat ook een beetje een kale wat relatie die wat minder onderhoud heeft gehad. Maar soms hebben ze ook echt te lang gewacht om iets aan te pakken. En dan zijn ze al een beetje vertrokken. Of soms één, weet je. En dan is er ook ineens een ander in het spel. Dat is ook soms een aanleiding om te komen. En dan is het ook een beetje paniek. Mm-hmm. En ook wel soms stellen die bij wie al behoorlijk wat schade is door geheimen of door ontrouw. Dat zijn natuurlijk ook de stellen wie je liever eerder had willen hebben. Of hele heftige stellen kun je soms hebben die die daar zelf moeilijk uit kunnen komen uit een heel heftig ruziepatroon. En ook wat moeilijk is, zijn de stellen die eigenlijk helemaal komen met dat ze de ander echt helemaal als het probleem zien. Ja. Maar het fijnste is eigenlijk werken als mensen op tijd komen en gewoon eigenlijk denken van ja, weet je, wij moeten weer eens een beetje onderhoud plegen. Maar als mensen vaak toch aan de late kant zijn, is het dan nog wel op te lossen? Nou, soms niet. En daar heb ik wel aan moeten wennen. Want ik dacht altijd elk stel te moeten redden. En ook te willen redden. En soms lukt dat niet echt. Maar soms is het ook wel eens zo dat je denkt, nou, ik vind het ook wel reëel. Jullie zijn echt heel verschillend. Jullie hebben dit echt al een hele tijd bij de hand. En je bent eigenlijk allebei al een beetje aan het wennen om zonder elkaar te leven. Mm-hmm. En dan weet je, dan kan het soms ook wel gewoon een wijze beslissing zijn. Dus dan kun je ook een stel echt helpen om heel goed uit elkaar te gaan. Dan vind ik het nog steeds wel heel, heel erg verstandig dat ze wel komen. Ja, ja, want dan wordt het geen wegscheiding. Ja, soms ook gewoon het hele verlies van zo'n relatie, weet je. Dat ze eigenlijk kijken van, hey, wanneer is dat nou gegaan zo? Wanneer is dat nou gebeurd? Maar ja, het is natuurlijk ook heel erg mooi als je dan eigenlijk dieper in gesprek raakt en dat je ziet dat alles weer echt heel erg op kan bloeien. Mm-hmm. Want dat kan ook echt. Hè, ooit is zo'n stel begonnen natuurlijk omdat ze elkaar echt hartstikke leuk vonden en er echt de liefde was. En als het in het begin echt zoiets is geweest, dan kan je het vaak nog wel repareren. Dan kan je het echt wel weer terugvinden. Ja, want hoe gaat dat dan toch vaak over naar haat? Want ik heb dan ook altijd in dat mensen die bijvoorbeeld slecht over een ex praten, en dan denk ik, ja, maar je bent wel met die persoon jaren samen geweest. Dat doe je ook niet zomaar. Ja, nou, dan heb je slaan de spijker op de kop. Dat vind ik ook altijd heel, heel lastig. Wat ik eigenlijk altijd ook op een gegeven moment ook eruit kan krijgen. En dat is ook mijn achtergrondgedachte bij dit. Dat stellen het eigenlijk gewoon vaak heel moeilijk vinden om als ze toch de relatie verloren hebben. Of ze weten niet meer hoe ze moeten repareren. Of ze zijn zo, weet je, zo teleurgesteld en gekwetst. Dat ze dan ook dat beeld vasthouden. Want anders heb je het natuurlijk ook veel moeilijker. Dan sta je veel meer in dubio. Mm-hmm. Dus het is soms ook een rustige gedachte. Dat je je vergist hebt in die ander. Of dat die ander eigenlijk zo veranderde dat je daar niet meer mee kon leven. En dan fixeren ze dat beeld eigenlijk helemaal. Weet je? Ja. Laat ze dat zo voortbestaan. En dat is natuurlijk wel eigenlijk doodzonde. Ja, je schreef maar op ja, het boek. Je kan meer pijn krijgen als je dat toelaat. Hè? Als je echt die twijfel toelaat. Ja. Als je je kwetsbaar weer maakt. En daarvoor. Maar ja, goed, ik vind het altijd ontzettend zonde. Want ook zeker als je kinderen hebt, is het natuurlijk eigenlijk gewoon heel erg zonde. En ook naar jezelf, van hoezo? Weet je, je hebt iemand gekozen waarvan je achteraf er zo over denkt. Wat zonde. He, je kan beter het gevoel hebben van, nou, ik heb ooit een hele goede tijd gehad. Ja. En nu hebben we hem niet meer. Of we konden hem niet meer vinden. Nee, je schreef ook het boek Een baby erbij en samen gelukkig blijven. En werkte mee aan het boek Gescheiden met je ex, toch samen goede ouders. Gaat het ook vaak om de kinderen? Kinderen zijn natuurlijk wel juist een hele hoge drempel om uit elkaar te gaan. Hè? Dus in principe is dat bij samengestelde gezinnen zie je soms dat het andersom is. dat het zo moeilijk is om eigenlijk met kinderen samen weer een beetje een fijn werkende constellatie te vinden. Dat het dan juist soms ook om de kinderen is dat het niet allemaal zo goed lukt. Maar over het algemeen vinden mensen het wel een hele grote stap hoor, met ja. kinderen om uit elkaar te gaan. Nou, ik ken ook een stel wat echt niet goed met elkaar ging. Dat was heel duidelijk, dat zeiden ze allebei ook. En uiteindelijk kregen ze toch een baby, omdat ze dat misschien als de oplossing zagen. Maar dat zien we volgens mij ook wel vaker. Maar een baby is geen lijm, toch? Nee, zeker niet. Een baby is eigenlijk een uitdaging. Ja. Dus het is eerder andersom, inderdaad. Maar ja, dat klopt. Dat romantische ideeën over een gezin en een baby en... Nou ja, dan hopen dat je weer meer inderdaad die verbinding voelt. Of het gevoel hebben dat je dan in ieder geval kan gaan werken aan een nieuwe fase. Op zich heel begrijpelijk. En ook wel dat je met liefdesgevoelens ook graag een baby hebt samen. En dat is natuurlijk ook een mooi iets. Maar ja, een baby is hebben is gewoon niet zo romantisch. Nee, ja, ik was ook best wel in shock toen ik het hoorde, weet ik nog. Ik was ook best wel in shock toen we door, omdat ik dacht, ja, maar dit lijkt me nou niet de oplossing voor jullie problemen. Nee. Want er volgt dan vaak een periode die gewoon echt een hele grote uitdaging is. Kijk, dat overheerst eigenlijk in ieder geval dat je dat een paar jaar hebt. Dat je, we noemen dat niet voor niks de tropenjaren. Mm-hmm. Dus een paar jaar is dat echt, is dat meestal gewoon heel erg pittig. En je hebt veel minder tijd, je bent ontzettend moe. Het draait niet meer om jou, het leven. Dus je hebt samen ook veel minder tijd om leuke dingen te doen. Ja. Nou, je leven staat eigenlijk vaak helemaal op zijn kop. Je moet alles veranderen. Dus dat vergt behoorlijk wat van ieder individueel. Maar ook samen om je relatie zo te transformeren. Weet je? Je kunt ook niet altijd en overal meer met elkaar seks hebben. Dat moet ook allemaal meer gepland en tijd samen. Nou, dat vinden mensen vaak hartstikke moeilijk. Daarover stuurt Josie ook een mooie vraag in de NPO Radio 1-app. Die zegt, ik heb een baby van 3 maanden, dochter van 2... Mijn man is heel druk aan het werk en ziet mij en de kinderen bijna niet. Alle zorg komt daardoor op mijn schouders en ik heb soms dagen niet eens de tijd om te douchen. Hoe kaart ik dit aan en gaan mijn man en ik dan ooit weer tijd voor elkaar krijgen? Ja, dat is heel herkenbaar. Ja. Nou ja, het is inderdaad gewoon zo druk. Dus je hebt inderdaad heel weinig tijd voor jezelf en weinig tijd voor elkaar. Ik denk dat ze dat op zich samen hebben. Dus als die man weer thuis is, dat ze het dan samen ook druk hebben. Ja. Maar ik denk ook wat zij schrijft. Echt thuis zijn met de baby betekent vaak dat je nog niet eens gewoon inderdaad even alleen een gedachte kan afmaken. Of een boterham kan eten. Of dat je, dat je überhaupt soms weinig volwassenen meer ziet in je leven. En wat dat betreft is de afwisseling van werk en een baby is vaak toch wat aantrekkelijker voor de meeste mensen. Ook al vergt dat nog zoveel organiseren. Weet je, je houdt dan nog een beetje die je oude rol, je oude persoonlijkheid hou je dan nog wat een beetje in stand. En, ja. Nou, dat maakt mensen vaak wel jaloers ook of moeite hebben met degene die dan juist heel veel werkt. Dan lijkt het zo'n beetje voor deze vrouw van, ja, god, voor mijn man verandert het leven eigenlijk haast niet. Nee. Want die is gewoon nog steeds buiten en lekker aan het werk. Het kan ook zijn, weet je, je verandert soms ook ongemerkt. Hè? Misschien heeft zij gedacht van, ik vind dat zelf echt helemaal fantastisch om een tijd thuis te blijven. En valt dat in de praktijk uit tegen. Ja. En misschien heeft hij bedacht, ik moet nou eigenlijk veel harder werken. Ik heb een gezin, er moet nou brood op de plank. En soms heb je ook zo'n model meegekregen van thuis. Als vader moet ik heel hard werken. Maar als ik dit zo hoor, Suzanne, dan denk ik ook een beetje, tot slot, is relatietherapie eigenlijk niet voor iedereen gewoon een goed idee? Ja, nou, ik vind vaak dat het echt gewoon, als het heel normaal zou zijn, hè, dat je in een bepaalde tijd dat je daar tegenaan loopt en je weet niet hoe, dat je dan gaat zeggen van, net zoals met andere dingen, hè, we hebben zoveel dingen waar we hulp bij vragen. Dus ja. Je kunt voor alles kun je bij iemand terecht. Nou, dit kan je echt in een paar gesprekken kan je heel veel bereiken. Kan je heel veel meer duidelijk maken. Kan je ook wat meer meegeven. Weet je? Kan je ook met mensen even rustig gaan zitten. En dan uitzoeken van, goh, waar komt het vandaan? Ja. Komt dit wat meer uit het verleden? Wat heb je geleerd over de liefde? Wat ontstaat er bij jullie? Welk gevoel zit er onder die frustratie die je nu hebt? Wat zou je dan heel graag willen? Laten we hopen dat zoveel mogelijk mensen dat dan gaan doen. Dankjewel, ja. Suzanne Donders, psychotherapeut, gespecialiseerd in relaties. En een fijne dag nog. Dag. Kom, draai je om, kijk me aan. Nee, ik laat je niet gaan. Kun je mij niet vergeven? Toen, het was voor mij maar een spel. Droog je tranen nu snel. Wil met jou verder leven. Echt, ik hou zoveel van jou. Ik toon nu toch berouw. Zet me niet in de kaal. Liefde, wat is dan liefde? Vergeven hoort ook bij de liefde. Smeekend hier op mijn knieën. Nooit maak ik meer die fout. Ik ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt. Ik ben echt niet zo slecht. Ook zij maken wel fout. André Hazes met Wat is dan liefde hoor je. En hij sluit ook de Nacht van BNNVARA af voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe Nacht van BNNVARA. Maar nu eerst hoor je vroeg. Na het NOS-journaal van 5 uur. Dag.